NPO Radio 1. KRO NCRV. Vandaag een eeuwenoud beroep met een hele moderne twist. De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Archeologe Eveline Altena brengt het merendeel van haar dagen niet door met haar voeten in de klei, maar met haar vingers achter het toetsenbord. Ze is werkzaam bij het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum, en houdt zich in haar werk bezig met ancient DNA. DNA dat verzameld is van mensen die honderden, zelfs duizenden jaren geleden leefden. Eveline slaagt er samen met haar collega's steeds beter in om informatie te halen uit dit oeroude DNA. Informatie die ons ook nog een heel nieuw beeld kan geven van hoe mensen vroeger leefden. Misschien moeten de geschiedenisboeken een beetje herschreven worden, misschien wel helemaal binnenkort. En om ons alvast een beetje voor te bereiden op wat er komen gaat, is mijn gast dus archeoloog en ancient DNA-expert Eveline Altena. Wat fijn dat je er bent, Eveline. Ja, ik vind het ook heel erg spannend. Ja, zo midden in de nacht ga je het volhouden, denk je? Jawel hoor. Want je bent overdag denk ik meer wat 9 tot 5 normaal dan. Nee, ik ben wel gewend om 's nachts te werken ook. Ja, hoezo vaak 's nachts? Kan ik me beter concentreren. En dan en waar ben je dan mee bezig? Vooral schrijven dan. Schrijven? Ja. Van de data die je verzamelt? Ja, artikelen bijvoorbeeld. Artikelen? Ja. Onderzoeksrapporten. Als ik het woord DNA zeg, hè, dan denken de meeste mensen aan die gekke... De dubbele helix. Die dubbele helix inderdaad. Ja. Waar denk jij meteen aan? Oh, heel veel informatie vooral. Het is echt een soort schatkist die opengaat. Een schatkist die opengaat. Ja, we kunnen zo ontzettend veel uit dat DNA halen over hoe mensen leefden, hoe mensen waren, hoe mensen veranderden in de loop van de tijd. Ja, en daar gaan we zo meteen veel dieper op induiken. Maar eerst is het nog tijd voor een korte introductie van wie jij bent, gemaakt door Pien van de KRO-NCRV Radioschool. Waar denk jij aan bij DNA? Misschien aan je ouders of de biologieles op de middelbare school waar je barstende koppijn van kreeg? Jullie hebben allemaal een voldoende. Yes! Behalve jij! Of juist aan die spannende misdaadserie waar ze altijd door DNA de criminelen opsporen. Onze gast, Eveline Altena, denkt waarschijnlijk aan iets heel anders. Namelijk onze voorouders. En het is goed dat ze er is. Want eerder op de radio vertelde ze al dat het prime time is in DNA-onderzoeken. Ja, dat is waanzinnig. En dit is voor ons als archeoloog natuurlijk, ja, als je in DNA zit, wel echt de meest uitdagende periode. Voor de moderne mensen in ieder geval natuurlijk. Dus het perfecte moment om vannacht er uitgebreid over te praten. Ja, precies. Heb je eigenlijk zelf ooit een DNA-test gedaan, Eveline? Nee, niet zo'n DNA-test die nu heel populair is. Zo'n commerciële test bedoel je. Oh, dat is gelijk iets heel anders dus? Ja, zeker. Wat is daar zo anders aan wat jij doet, zeg maar? Ah, ja, wij kijken naar andere informatie op het genoom. Omdat we natuurlijk andere onderzoeksvragen hebben. Ja. En wij kijken naar hele korte stukjes. En als ik mijn eigen DNA zou laten onderzoeken, dan zijn al mijn DNA-moleculen helemaal intact. En dus je gebruikt andere methodes. Ja, moet je ook voorzichtiger mee omgaan misschien. Want je hebt natuurlijk niet een eeuwige bron aan Nee, zeker DNA. Weten. Ja, nee, ja. Het is heel weinig. Dus daar heb je andere apparatuur voor nodig. Andere methoden. En omdat we maar zo weinig hebben, hebben we een heel groot probleem met contaminatie. Met DNA van andere mensen die aan het onderzoeksmateriaal zitten bijvoorbeeld. Ja. Of wat in het lab rondzweeft. Ja. Gebeurt dat wel eens dat je dan iets onderzoekt en dat je denkt, hey, dit is een vrouw die precies lijkt op mij. Dat is heel gek. Is dat wel eens gebeurd? We kijken daar wel naar inderdaad of we ons eigen DNA erin terugvinden. Dat was vroeger wat makkelijker omdat we minder kenmerken onderzochten op het DNA. En nu met die nieuwe methoden en technieken kunnen we zo ontzettend veel. Dan kijken we niet specifiek wiens andere DNA erin zit, maar we kunnen wel zien of er besmettend DNA in zit. Ja, en besmet DNA, dan lijkt het me onbruikbaar, of is dat niet per se zo? als het onder een bepaald percentage blijft, dan kun je gewoon een goede resultaten uit zo'n DNA-profiel halen. Maar als het boven een bepaald percentage komt, dan wordt het inderdaad heel erg lastig. We kunnen dan kijken naar stukjes DNA die uitgelezen zijn, die echt specifieke kenmerken bevatten voor oud DNA, specifieke afbraakpatronen. Mm. En dan filteren we daarop. Maar dan raak je natuurlijk ook heel veel DNA kwijt. Ja. Ook het authentieke DNA, het DNA waar je naar op zoek bent. Ja. Hoe ben je eigenlijk op DNA-onderzoek uitgekomen? Dat lijkt me iets wat je niet zomaar gaat doen. Hoe is dat gegaan? Ik ben begonnen als archeoloog. Ik heb archeologie gestudeerd in Leiden. En ik heb wel altijd een hele grote interesse gehad in menselijke resten. Dus ik ben al snel begonnen met fysische antropologie. Mm. Dat is een methode waarmee je het menselijk skelet kan onderzoeken. En dat levert al heel veel informatie op. Maar toen ik studeerde, werd er eigenlijk nauwelijks iets met ancient DNA gedaan. We hadden daar nog niet echt de juiste methode en technieken voor. Mm. Dat was echt een heel klein veld. En op een gegeven moment begon het een beetje op te komen. En kwam ik daarmee in aanraking. En was het voor mij eigenlijk een logisch vervolg van mijn specialisatie. Ja, en iets waar je dus ook heel veel plezier aan beleeft. Want het is elke keer een soort puzzel die je oplost, heb ik het idee. Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja. Alle stukjes informatie, wat past wel bij elkaar, wat niet? Of? Nee, dat niet per se. Maar een menselijk genoom bevat zo ontzettend veel informatie. Hmm. Dat het vooral zoeken is in zo'n genoom van waar zitten de antwoorden op mijn vragen. Ja. En daar hou jij je dus mee bezig, precies. Ja, inderdaad. Ja, zometeen duiken we echt de oudheid in. Maar jij bent vannacht niet alleen archeoloog, ook de muzikale baas hier. We beginnen met Jimi Hendrix. Je wilde graag Purple Haze horen. Waarom die? Ja, ik vind Jimi Hendrix wel echt een klassieker. Ja, zeker. Die moet sowieso in het rijtje. En dit is wel een van mijn lievelingsnummers van hem. Ja, dus deze heb je wel eens op tijdens het DNA-onderzoek? Ja, die luister ik vaak. Ja. En we gaan er ook nu naar luisteren. Dank je. Jimi Hendrix op NPO Radio 1. Purple Haze hoorde je. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. In de nacht van de NPO Radio 1 praten we dit uur met Eveline Altena, archeologe, gespecialiseerd in ancient DNA. Oude DNA dus. Ja, en bij archeologie denken heel veel mensen... Nou, het eerste beeld wat je vaak denkt hoort is een beetje Indiana Jones-achtig, hè, met een hoedje en met een schepje. Maar wat jij doet is toch wel anders dan het beeld wat wij erbij hebben. Hoe achterhaal je nou informatie uit oeroud DNA? Hoe kom je daaraan überhaupt? Dat DNA halen we eigenlijk uit skeletten. Dat is wat er vaak nog overblijft als iemand begraven is. Uiteindelijk, je kan het halen uit het hele lichaam. Elke lichaamscel heeft DNA. Maar wat wij als archeologen aantreffen, natuurlijk, is eigenlijk altijd skeletten. Ja, daar zit niks meer in, toch? Ja, zeker wel. Ja, botten bevatten ook DNA. Dus we moeten echt in die botten en tanden op zoek naar DNA. En we weten inmiddels wat de beste plekken in dat skelet zijn. Dat is ook wel belangrijk. Dat zijn? Tanden. Op onze tanden zit glazuur en dat is eigenlijk het hardste materiaal in ons lichaam. En dat beschermt het DNA in de dentine heel goed. In het glazuur zelf zit geen DNA, dat is helemaal anorganisch. Maar in het dentine, je tandbeen, daar zit wel DNA. Maar ook in onze andere botten. En een andere hele goede plek voor DNA in ons skelet is het rotsbeen. Dat zit aan de binnenkant van je schedel. En daar loop je gehoorgang doorheen. En in dat rotsbeen zitten een paar super compacte eilandjes van bot. En dat is eigenlijk een van de beste plekken in het menselijk lichaam... In een archeologische context om DNA uit te halen. Ja, en wat heb je dan nou precies? Hoe ziet dat DNA eruit? Want het is natuurlijk microscopisch. Ja, ik kan het niet zien. Ik zie het ook niet door een microscoop. Ik zie het nooit met mijn blote ogen. Nee. Ik altijd maar hopen dat je ook echt wat eruit haalt. Want dat weet je nooit van tevoren. Het kan ook zijn dat er gewoon echt niks meer in zit. Dat gebeurt ook wel eens. Ja. Dus ja, je gaat de hele molen in van het labwerk. Je moet het bot vergruizen tot fijn poeder. Dan doe je er allerlei buffers bij, stoffen. Om te zorgen dat het kalk bijvoorbeeld afbreekt. Dat de cellen opengaan. En vervolgens filter je het DNA eruit. En dat ga je dan uitlezen. DNA bestaat eigenlijk uit vier bouwstenen. Nucleotiden of bazen noemen we die. We hebben vier verschillende soorten. En de volgorde... van die verschillende bouwstenen. Die vormt eigenlijk de code van ons DNA. Dat is eigenlijk als het ware de handleiding voor ons lijf. Ja, ja. En wat lees je dan af als je dat DNA uiteindelijk hebt? Wat zie je daar? Je leest echt letterlijk de volgorde van die bouwstenen af. En die bouwstenen, die zitten... Die heeft natuurlijk iedereen. Iedereen heeft dezelfde vier bouwstenen. Maar op heel veel delen van ons genoom... dat is zeg maar het hele pakket aan DNA... Kan die volgorde per persoon net een klein beetje verschillen. En dat zorgt voor de variatie tussen ons. Tussen ons mensen? Ja. Dus bij iedereen is die volgorde heel anders. Maar je zegt het zijn vier bouwstenen. Dan zijn op een gegeven moment toch de combinaties op? Ja. Maar je kan natuurlijk heel veel verschillende bouwstenen... in verschillende variaties achter elkaar. Je kan bijvoorbeeld hebben A'tjes, T'tjes, G'tjes en C'tjes. Dat zijn die vier bouwstenen. En de een kan vier keer een A hebben en dan een T. En de ander kan drie keer een A, dan twee keer een T hebben. En we kijken dan echt naar blokken waarin die variatie voorkomt. Ja, en dat maakt dat er niet 15 Rubens zeg maar zijn op aarde. Precies, dat zou heel leuk zijn, maar... Nou, dat wil ik iedereen besparen. Maar welke informatie haal jij nou uit dat DNA? Want je hebt dan dat DNA, dat oeroude DNA. Ja. Welke informatie haal je daaruit? Zie je bijvoorbeeld of het een man of een vrouw was? Of wat zie je? Dat kan. Je kan kijken naar het geslacht van iemand. In principe hebben mannen een Y-chromosoom en een X-chromosoom. Vrouwen hebben twee keer een X-chromosoom. Dus als we aanwezigheid zien van een Y-chromosoom... dan ben je genetisch mannelijk in principe. Er zitten soms ook nog eens wat haken en ogen aan. Ook genetisch gezien is geslacht niet binair. Daar kan ook best wel wat variatie in zitten. Dat is wel een verrassing voor heel veel mensen, dat is wel grappig. Dus je kan dan niet zien, dit was een man of een vrouw... want het is dan te ingewikkeld, of... Nee, maar je kan. Eigenlijk is de aanwezigheid van een Y-chromosoom bepaalt het geslacht. Maar er zitten heel veel genen op zo'n Y-chromosoom die voor het mannelijke fenotype zorgen. Ja. Maar het kan zijn dat er op één gen net op de verkeerde plek een mutatie zit, waardoor dat gen niet tot uiting komt. En dan heb je een ander fenotype dan je verwacht. Dus hoe je, wat je kunt waarnemen aan een lichaam. Mm-hmm. Dus dan heb je een eigen chromosoom, maar als die niet goed werkt door een mutatie, dan kan je er misschien toch als een vrouw uitzien uiteindelijk. Ja. Ja. En je zei ook dat je nog veel meer aan afleest. Bijvoorbeeld uiterlijk, zou je dat kunnen zien? Ja, zeker. Ja, ja, DNA is echt een handleiding en een soort bouwgids voor ons lijf. Dus alle informatie over hoe jij eruit ziet, hoe je functioneert, hoe je groeit, hoe je ontwikkeld zit, in jouw DNA opgeslagen. Ja. Hoe kan dat zo lang blijven bestaan? Je zou verwachten dat het op een gegeven moment waardeloos is. Na zoveel jaar. Als een lichaam ontbonden is. Ja, dat klopt. Ja, als het lichaam weg is, dan is het weg. Mm-hmm. En het DNA ook. En het is zeker zo dat hoe ouder je skelet is, hoe lastiger het is om er goed DNA uit te halen. Mm-hmm. Hoe moeilijker, hoe minder er overblijft. Dus er zijn zeker periodes waaruit we gewoon geen DNA meer kunnen onderzoeken. Nee. Want tot welke grens is het nou te berekenen? Of heb jij wat aan de DNA? Hoe ver kan jij teruggaan? Ja, dat is een lastige vraag. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het oudste DNA van mensenachtige wat we tot nu toe hebben kunnen analyseren is rond de 450.000 jaar oud. Dat zijn voorouders van Neandertalers uit Noord-Spanje. Ja, hoe weet je dat dat zo oud is? Ja, dat kun je dateren. Er zijn verschillende methoden voor. Sowieso kijk je naar de lagen, de grondlagen waaruit je menselijke resten komen. Ja. En er zijn andere methodes, bijvoorbeeld koolstofdateringen, C14. Die gaat niet zo ver terug als 450.000 jaar oud. Daar heb je andere methodes nodig. Maar er zijn verschillende methodes. Ja, ja. Maar jij zegt, ja, een lichaam kan lang bewaard blijven. Ja. 450.000 jaar vind ik wel heel erg lang. Nou, ook nog veel langer zelfs. Fossielen van mensachtige van miljoenen jaren uit Afrika. Maar daar zien we geen DNA meer in terug. Dat is zo afgebroken dat we dat niet meer kunnen uitlezen. Nee. En je zei al, je kan heel veel zien aan wie de persoon was eigenlijk, hè, die je onderzoekt. Ja. Maar ja, dan heb je een soort basale schets van, bij wijze van spreken, dit is Jan, hij is gestorven op zijn 40ste. Maar dan weet je niet, denk ik, hoe die leefde. Of zou je dat ook kunnen aflezen? Nee, daarvoor kijk je denk ik vooral naar de context waarin iemand is gevonden. Mm. En je kan dan kijken naar iemands graf, maar je kan ook kijken naar bijvoorbeeld de nederzetting waar iemand bij heeft gehoord. We vinden natuurlijk niet alleen menselijke resten, we vinden veel meer als je opgraaft. Ja. We vinden resten van huizen, van objecten die mensen hebben gebruikt, de potten en pannen waar ze mee hebben gekookt bijvoorbeeld. Pijlpunten waarmee ze hebben gejaagd. Ja. Maar je kan daarmee dus wel grote groepen mensen in kaart brengen. Ja, zeker. Volken, stammen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, zeker nu. Toen ik hiermee begon in 2006... Waren de methoden om het DNA uit te lezen eigenlijk helemaal niet zo heel geschikt voor dat ancient DNA. Want wij hebben te maken met hele korte fragmentjes, heel weinig. Dus je hebt gevoelige apparatuur nodig. En die hadden we eigenlijk helemaal niet. Nee, dus het is pas de laatste jaren een beetje op gang gekomen. Ja, het veld is echt geëxplodeerd door die technologische revolutie inderdaad. Ja, hoe snel is dat gegaan, die technologische revolutie? Ja, heel snel. Ja. Eigenlijk toen ik begon in 2006, toen kwam er een nieuw type apparaat op de markt. Met een hele lage detectiegrens. Dus eigenlijk al het DNA wat er in je monster aanwezig is, kan dat apparaat uitlezen. Het lastige daaraan was alleen dat zeker in hele oude skeletten, echt prehistorische skeletten, een heel groot deel van het DNA eigenlijk niet van de persoon zelf was, maar van allerlei micro-organismen die in de grond zitten, mm-hmm. die ook in dat skelet terechtkomen en dat extraheer je mee. En dan is het wel lastig als je al het DNA in je sample in één keer uit wil lezen. Ja. Ja, want dan ben je eigenlijk vooral aan het kijken naar DNA waar je niet in geïnteresseerd bent op dat moment. Mm. Met die nieuwe methode konden we wel eigenlijk complete genomen in één keer uitlezen. Of voor het eerst. En daarvoor waren we beperkt tot bijvoorbeeld 16 kenmerken op het menselijke genoom. Terwijl het uit een paar miljard bazenparen bestaat. Bouwstenen. En nou is het niet zo dat je voor je archeologische vragen elke bouwsteen in kaart hoeft te brengen. Dat hoeft daar ook weer niet. Maar je wilt toch wel een groot gedeelte. En zeker dat gedeelte waarin veel variatie voorkomt tussen mensen. Mm-hmm. Je moet je voorstellen dat wij voor ruim 90% identiek zijn genetisch. Alle mensen over de hele wereld nu. Dus je bent juist op zoek naar die delen, die paar stukken die juist variatie laten zien tussen mensen. En die geven je die info. Precies. Maar wat hebben we aan die info nou precies? Want het is interessant en leuk om te weten, dat snap ik. Maar wat kunnen we ermee? Wat kunnen we ermee? We kunnen bijvoorbeeld migraties in kaart brengen die hebben plaatsgevonden. En we kunnen veel beter idee krijgen van sociale structuren van die oude gemeenschappen. Mm-hmm. We kunnen ook kijken naar biologische selectie. We kunnen ook kijken naar DNA van pathogenen, dus ziekteverwekkers die in menselijke resten nog aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de pestbacterie. Mm-hmm. Die kunnen we ook onderzoeken. We kunnen menselijke evolutie in kaart brengen. En zelfs van hun pathogenen, hun ziekteverwekkers. En hoe dat in relatie staat tot elkaar. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk heel erg breed. Ja. Het loopt van evolutie tot archeologie. En als je dan over migratieprocessen hebt, ik heb opgelet op de middelbare school. En toen hadden we het wel eens over de grote volksverhuizingen in de vierde eeuw. Dat al die volken alle kanten op zijn gegaan. Ja. Niet eens helemaal duidelijk waarom, maar dat is gebeurd. Ja. Zijn dat dingen die je dan zou kunnen oplossen? Dat we eindelijk weten, maar de hunnen zijn zo gegaan. En dat is waarschijnlijk voor dit. Daar wordt op dit moment heel veel aan gewerkt. Aan de grote volksverhuizingen? Ja. Ja, de Max Planck Instituut in Leipzig voor evolutionaire antropologie heeft een groot project. En zij kijken meer naar het oosten van Europa. Daar is vorig jaar een artikel verschenen om de Anglo-Saxische migratie in kaart te brengen. Hmm. En daar zagen we wel degelijk heel veel migratie vanuit het vasteland van Europa richting Groot-Brittannië. Maar hoe lees je die migratie dan af aan DNA? Nou, je ziet een culturele omslag. Hè. Je ziet dat er nieuwe gebruiken, nieuwe voorwerpen ergens binnenkomen. En dan is altijd de vraag, zijn het nou alleen die gebruiken en die voorwerpen die veranderen? Mm-hmm. Of migreren mensen met die nieuwe voorwerpen en die nieuwe gebruik, met die nieuwe cultuur mee? Eigenlijk de enige manier om dat echt goed in kaart te brengen is om te kijken of het DNA van de mensen ook verandert. Ja, ja. En dat verandert als een soort, zeg maar, zoals evolutie werkt? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, je moet je voorstellen, we zijn natuurlijk ooit ontstaan in Afrika. Dat is een beetje de algemene theorie. En in de loop van de tijd hebben wij ons over de hele wereld verspreid. En op het moment dat mensen hun DNA doorgeven aan hun kinderen, moet je je eigen DNA kopiëren. Mm-hmm. En heel af en toe ontstaat er een kopieerfoutje. En dat zorgt voor nieuwe variatie. En je kan je voorstellen dat de ene verandering, dat noemen we dan een mutatie, die vindt in het ene gebied plaats en in het andere gebied vindt weer een andere mutatie plaats. Ja. En dat bouwt zich op in de loop van de tijd. En dat zorgt voor regionale variatie. Dat zorgt ervoor dat wij er in Europa over het algemeen wat anders uitzien dan Afrika of Azië. Ja. Dat is door die regionale variatie die daar specifiek ontstaat. Ja. Dus als mensen van ergens anders met hun specifieke variatie in een ander gebied binnentrekken, zie je dat. Ja, maar het volk, de wereld heeft zich natuurlijk verplaatst op een gegeven moment. Ja. Mensen zijn bij wijze van spreken ergens begonnen en zeg maar daarvan uit weggegaan. Klopt. Dus iedereen komt toch uit een ander gebied waar die komt toch oorspronkelijk uit een ander gebied? Of is dat niet per se zo? In grote lijnen kan je dat wel zo stellen, ja. Dat klopt. Ja. Ja. Maar dan nog is de resolutie hoog genoeg om echt die verschillen wel op te kunnen pikken. En het is wel zo, als je bijvoorbeeld naar Europa kijkt, we hebben daar een paar hele grote culturele omslagen gehad. En dan zien we ook elke keer best wel forse migratie ook. Ja. En hoe verder we richting de moderne tijd gaan en hoe groter de populaties worden en hoe meer mensen in contact met elkaar staan, hoe lastiger het wordt om die korte afstandsmigratie in kaart te brengen. Omdat mensen dan toch al veel meer op elkaar lijken. Mm. Dat wordt zeker lastiger, maar het kan wel. Weten we waar die migratiedrang van de mens vandaan komt? Oh jeetje, er zijn zoveel redenen voor. Mm-hmm. Vaak staat het in relatie tot klimaatveranderingen. Bijvoorbeeld als we kijken naar het laatste glaciale maximum. zo rond 20.000 jaar geleden. Dan zien we dat een heel groot deel van Europa gewoon echt niet bewoonbaar was. Omdat mensen wegtrekken, meer richting het zuiden, om daar voor heel lang te overwinteren. Ja. Op een gegeven moment wordt het weer wat warmer. Bijvoorbeeld de Noordzee gaat vollopen. En dan trekken mensen toch richting andere gebieden. Ja. En het kan ook zijn als op een gegeven moment een gemeenschap te groot wordt, dat een deel gewoon weg moet trekken. En ook in Nederland zagen de eerste mensen er heel anders uit dan veel denken. Ja. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst weer muziek. Je wilde graag Everything's Ruined horen van Faith No More. Wij dachten dus hier van tevoren dat klinkt als een metalband, maar dat is het niet. Dus geen zorgen, hou je radio aan. Waarom wilde je deze graag horen? Ja, Faith No More is wel een van mijn lievelingsbands. Ja. Het is inderdaad niet een typische metalband. Het valt wel een beetje binnen dat genre. Maar wat ik heel erg leuk vind aan deze band is dat het een beetje over de grenzen heen stapt. Het is een beetje metal, ook een beetje pop, ook een beetje rockig, hip-hop. Ja. Ja. We gaan er naar luisteren. Heb jij ondertussen vragen? Gebruik dan de NPO Radio 1 app. Vannacht duiken we in de wereld van DNA-archeologie. Een reis door de geschiedenis van onze voorouders. En ook verslaggever Merel van Waalwijk van Doorn wilde dat doen en zocht die van haar voorouders uit. Alleen, dan is het natuurlijk wel zo handig om even te checken of je wel de juiste stamboom onderzoekt. Hi Merel. Hey pap. Ik heb een beetje een raar vraagje. Zeg maar. Wat zou je ervan vinden als wij gaan testen of jij wel of niet mijn vader bent? Want ja, een beetje onder het mom van je weet maar nooit. Misschien kom ik wel van de melkboer. Zo zeg. Nou, dat zou ik spannend vinden. Ik mag het hopen van niet, want dat wordt echt een life-changing moment. Zou wat fijn zeggen als je mijn dochter niet blijkt te zijn. Tja, er is maar één manier om daarachter te komen. Daarom stapte ik met een DNA-test op zak de trein in naar mijn ouders. Station Apeldoorn, aan jullie gezag overstappen. Hoi! Oh, hey, is dat het DNA-onderzoek? Wil jij hem even openmaken? Ja, spannend hoor. Handschoentjes? Misschien handig als jij die aandoet. Oké. Ja, ik heb ze wel eens gezien in die films op tv dat ze zo'n handschoen opblazen, dat het dan makkelijker aangaat. Ik werk natuurlijk voor geen meter met die grote handen van mij, die klauwen. Oké, ik heb de handschoentjes aan. What's next? Lezen. Jeetje, dan moet je ook goed. Ik had mijn bril erop mogen doen. Oké, eens even kijken. Dus dit is instructie FDA microkaartje. In elk cirkeltje 2 tot 3 druppels bloed opbrengen. Goed laten drogen, 10 minuten. Dichtvouwen en in envelop opsturen. Het plaatje zegt dat we bloed gaan prikken op onze vingers. Ben je bang voor prikken? Nee, ik vind het niet heel aangenaam, maar ik ben niet bang. Oké, dan gaan we het gewoon doen. Toch? Oké, dan ga jij eerst. Wil je dat ik het doe? Ook de zijkant van je vingers? Nee, niet zo snel. Zeg maar wat je wil. Ja, ben je er klaar ja, voor? Ja, 3, 2, 1. Oh, dat deed geen pijn. Ja, check. Oké, gaan we nu bij mij... Zijn druppels niks. Het zijn echt niezerige druppeltjes bij jou. Ja, daarom. Is dat een ouderdomskwaal? gaan we schelden. En dan... ja goed, dan gaan we straks weten of jij dat genetisch ook krijgt natuurlijk. Ja, precies. En dan kan hij op de post. Ik ben benieuwd. We hebben de uitslag van de DNA-test tussen Merel en haar vader hier in de studio liggen. Eveline, jij hebt het voor je staan op de laptop. Dus aan jou de spannende vraag. Is Merel de dochter van haar vader? Laten we daar even beginnen. Tromgeroffel. Hij is haar vader. Oh, dat is een oplichting. Gelukkig. Dat is een oplichting. Maar hoe zie je dat nou? Want ik zie allemaal moeilijke cijfertjes en dingen staan. Allemaal moeilijke afkortingen en codes. Waar kijk ik nou naar? Nou, waar je naar kijkt is naar allelen. Dat zijn de varianten op ons genoom. En je moet je bedenken dat iedereen een 50-50 combinatie is van zijn ouders. Mm-hmm. Dus we hebben allemaal 23 chromosomen waarop al ons DNA is opgeslagen. Elk chromosoom komt in een paar voor. Dus we hebben er van elk 2 in totaal 46. Ja. Op die chromosomen, op dat DNA van ons, daar zitten varianten tussen individuen. En de kenmerken waar hier naar gekeken is, die zijn er specifiek op uitgezocht. Want we weten dat die super variabel zijn tussen personen. Ze muteren heel snel, ze veranderen heel snel. Die zijn heel geschikt om persoonsunieke profielen op te stellen. Ja. En zijn er maar ook heel erg geschikt om te kijken naar verwantschap, bijvoorbeeld tussen een vader en een dochter. Mm-hmm. Want voor elk kenmerk moeten zij een variant delen, omdat ze voor van elk chromosoom heeft ze er eentje van haar vader. Maar hoe weet je dan dat die haar vader is en niet bijvoorbeeld de oom of de broer? Want dat zou ook overeenkomen. Haar vader... en zijn broer, die zullen nooit 100% identiek zijn. Mm-hmm. Maar het kan wel heel goed. En ik moet eerlijk zeggen dat je eigenlijk het liefst in het geval van zo'n test ook de moeder mee zou nemen. En eigenlijk hoort hier ook wel een beetje statistiek bij. Wat voor statistiek? Nou, om te berekenen wat nou de kans is dat zij voor elk kenmerk inderdaad een allel delen. Het kan zijn dat bepaalde allelen, dus varianten, mm-hmm. heel algemeen voorkomen in een populatie. Dan is de kans dat je ze deelt veel groter ja. dan wanneer ze ja, wat bijzonderder zijn. Ja, maar als Merel een zus heeft, is het toch niet zo dat het dezelfde getallen te zien krijgen als zij ook die test met nee. haar vader zou doen? Nee. Waarom is dat wel anders dan? Hoe bedoel je? Nou, waarom zijn de uitslagen van Merel en haar vader anders dan haar vader met een oudere zus van Merel bijvoorbeeld zou hebben? Omdat, als dat ook zijn kind omdat is. Omdat Merel en haar zus niet dezelfde kenmerken hebben. Omdat ze anders zijn. Hm. En dan kun je alsnog wel lezen, maar ook deze zus hoort bij deze man. Ja. Ja, precies. Ja, ik vind het erg ingewikkeld om het zo hier allemaal te zien. Je moet je voorstellen, Merels vader heeft van elk chromosoom twee stuks. Hm. Op elk van die twee chromosomen zitten precies dezelfde genen. Bijvoorbeeld de genen voor de kleur van de ogen. Nou kan het zijn dat op het ene gen een allel voor blauwe ogen zit, maar op het gen van het tweede chromosoom een allel voor bruine ogen. Dan kan die aan Merel het allel voor blauwe ogen hebben gegeven, maar aan haar zus het allel voor bruine ogen. Ja. En dan komen Merel en haar zus allebei voor 50% overeen met haar vader, met hun vader. Ja. Maar ze kunnen van hun vader net een andere variant hebben. Tuurlijk komen ze voor maar hij heeft maar één X-chromosoom, toch? Dat klopt. En die heeft hij aan Merel en haar zus doorgegeven. Ja, en daartussen bestaan weer allemaal varianten. Ja, maar dat X-chromosoom, dat is maar één van die 23 die ja, we er precies. hebben. We hebben er veel meer. Ja, nou ja, gelukkig weten we nu wel dat haar vader was. Anders hadden we een heel ongemakkelijke uitzending gehad. Ik kan het in ieder geval niet uitsluiten. Nee, je weet het niet. Het is wel heel groot. Maar ja. Zoals ik zei, er hoort eigenlijk een beetje statistiek bij. En we zouden het liefst ook haar moeder erbij hebben. Ja, maar er blijft nog één belangrijke vraag over voor Merel. Waar komt toch haar onmogelijk lange achternaam van Waalwijk van Doorn vandaan? Ik heb een dubbele achternaam. Van Waalwijk van Doorn. Als mensen daarachter komen, is de eerste vraag vaak: ben je dan van adel? Mijn antwoord daarop is dan altijd: nou, kijk, het zit zo. Er waren eens twee boeren. Boer van Waalwijk en boer van Doorn. Samen hadden zij een boerenbedrijf genaamd, jawel, van Waalwijk van Doorn. Toen de ene boer overleed, leek het de andere wel zo praktisch om de hele bedrijfsnaam als achternaam te gebruiken. En zo ontstond de familie van Waalwijk van Doorn. Of, nou ja, zo is dat mij altijd verteld. Of misschien is dat wel hoe ik mij het verhaal kan herinneren. Om na te gaan of het verhaal van de twee boeren klopt, of dat het een verzinsel is, ga ik langs bij het CBG, Centrum voor Familiegeschiedenis, in Den Haag. Daar ontmoet ik Martine Zoeteman. Zij is onderzoekster en pluist het voor mij uit. Dit zijn dus alle persoonskaarten. Hier staan 6 miljoen kaarten. Dozen vol. Wauw. Ja. Waalwijk. Van Waalwijk, van Waalwijk, van Doorn, de laatste. Nou, dan lopen we even naar een tafel toe, dan kan ik het wat beter laten zien. En dat is nog best veel. En kijk, ik heb van jou de informatie gekregen over je familie. Ja. Je wist de naam van je opa. En die hebben we hier op een persoonskaart gevonden. En eigenlijk op zo'n kaart staat een levensloop van iemand. Nou, en met behulp van zo'n kaart ben je gelijk alweer een generatie verder. Want ik zei al, ook zijn ouders staan erop vermeld. En zo gaan we dan heel makkelijk, heel snel wat generaties terug. En allemaal heten ze nog van Waalwijk van Doorn. En hier, bij deze generatie, dan komt het. Hij heet Van Waalwijk. En dan zie je, als hij gaat trouwen in 1802... dan noemt hij zich Van Waalwijk van Doorn. Hè? Waar komt hij van Doorn dan vandaan? Ja, dat ga ik je laten zien. Ik heb namelijk wat kopietjes van akte. En hier is die huwelijksakte waar ik het over had. Hier zie je het, uit 1802. Van Waalwijk van Doorn. En hij trouwt met een mevrouw Alida van der Burg. Dus het komt niet van haar? Nee, het komt niet van haar. Klopt, klopt. Hij is overleden als zoon van Adrianus Johannes van Waalwijk. En zijn moeder heet Helena van Doorn. En daar heb je nu de crux. Hier komt jouw naam vandaan. Het is een soort samengestelde familienaam uit de naam van de vader en de naam van zijn moeder. Die heeft hij zelf samengevoegd tot de achternaam van Waalwijk van Doorn. En dat zie je vaker. Dat zie je vaker vooral bij elitefamilies. En dit speelt zo'n beetje in de tijd. 1820 was de burgerlijke stand net ingevoerd. Het is begonnen in 1811. Dus in die eerste jaren waren die regels nog niet zo strak. En kon je dus je naam wat anders schrijven of iets anders formuleren. En dat is wat er gebeurd is. Eigenlijk met jouw achternaam is het een beetje het verhaal van de klok horen luiden, maar waar de klepel hangt is niet helemaal duidelijk. Dus er zijn boerderijnamen, zeker, maar jouw naam is dat niet. Het was gewoon chiquer en daarom heeft hij dat gedaan. Een soort standsbewustzijn, zoiets, ja. Niet van de melkboer dus en ook niet van een gewone boer. Een reportage van Merel van Waalwijk van Doorn. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Nog steeds in de studio zit Eveline Altena, archeoloog gespecialiseerd in ancient DNA. En we stipten het net al een beetje aan. Ja, de vooruitgang in jouw vakgebied is ontzettend snel gegaan. Is het nu een soort walhalla voor jullie? Dat het eigenlijk dat je kan doen wat je wil? Ja, ja, een beetje wel, ja. Ja, je moet je voorstellen, in 2010 hadden we die nieuwe apparaten eigenlijk goed werkend in een ancient DNA-lab, waarmee we dus in theorie een compleet ancient genoom uit konden lezen. In het jaar zijn er in totaal 5 gepubliceerd. 4 jaar later hadden we er rond de 50. In 2017 waren dat al ruim 700. En dit jaar zitten we op 10.000. Dus 10.000 archeologische genomen. Ja. Dus het is we noemen dat de ancient DNA boom. En je kunt je voorstellen, hoe meer van die archeologische genomen je hebt, hoe meer je kunt, hoe meer referentie je hebt. Ja, ja. En we hebben dus ontzettend veel informatie daardoor nu. Ja. Wat heeft ancient DNA bijvoorbeeld opgehelderd, wat we daarvoor niet wisten? Nou, als we kijken naar Europa, dan hebben we bijvoorbeeld een paar hele grote culturele omslagen gehad, zoals van jager-verzamelaar naar het boerenbestaan. Dat zien we eigenlijk voor het eerst in Anatolië opkomen, zo'n 10.000 jaar voor Christus. Dat is wat nu Turkije is, zo ongeveer. En langzamerhand zien we die nieuwe levensstijl, waarbij ze gedomesticeerde dieren gebruiken. Landbouw gaan bedrijven. Ze gaan op grote schaal aardewerk maken en gebruiken. Dat zie je op een gegeven moment langzamerhand Europa binnenkomen. En de vraag was altijd, is het die levensstijl overgenomen door die jager-verzamelaars die op dat moment nog in Europa leven? Ja. Of zijn het die boeren uit Anatolië die met die nieuwe levensstijl Europa binnenkomen? En dan kijken we dus inderdaad van, nou, verandert niet alleen die cultuur, maar ook de genen van de mensen. Dat hebben we nu in kaart kunnen brengen. En het blijkt dat er wel degelijk sprake is van migratie. We zien echt dat de DNA van mensen die volgens die nieuwe levensstijl leven echt anders is dan het DNA van mensen die op dat moment in Europa jager-verzamelaar zijn. Ja, ja. En jullie hebben in dat kader zelfs ontdekt dat de eerste Nederlanders zwart waren met blauwe ogen. Ja. Hoe zit dat? Ja, oorspronkelijk zijn wij natuurlijk allemaal donker, met donker haar, donkere ogen. Mm-hmm. We zijn ontstaan in Afrika. Daar schijnt de zon heel veel. En dan is het wel fijn om een iets donkere huid te hebben ter bescherming. En op een gegeven moment zijn wij vanuit Afrika eigenlijk de hele wereld overgetrokken. Ja. En komen we in hele nieuwe gebieden terecht. De omgeving Noord-Europa is even wat anders dan Afrika natuurlijk. En blijkbaar is het op een gegeven moment toch een voordeel geweest om een wat lichtere huid te hebben. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld het opnemen van vitamine D uit zonlicht. Noord-Europa is natuurlijk veel, veel minder licht. We hebben hele lange donkere winters, dat heb je in Afrika niet. Dus het kan een voordeel zijn geweest om een lichtere huid te hebben. Mm-hmm. We wisten nooit goed wanneer en precies waar die omslag is geweest. Maar een studie die begin dit jaar uit is gekomen heeft laten zien dat eigenlijk nog zo tot 6000 voor Christus de jager-verzamelaars in Europa echt al een donkere huid hadden, lichte ogen en waarschijnlijk donker haar. Dat is eigenlijk nog niet zo heel erg lang geleden. Maar hoe weet je dan dat dat de eerste waren en niet dat het een groep was in die hele lange geschiedenis? Omdat dat, zeg maar, het uiterlijk is wat je verwacht voor die prehistorische mensen. Ja. We zien dan meer richting het oosten dat de jagerverzamelaars daar juist een lichte huid hadden en donkere ogen. Dus mogelijk is in die regio een soort wissel geweest. Ja, het kan zijn dat het daar ontstaan is. Daar hebben we nog niet heel goed zicht op. Jagerverzamelaars leven al sinds 40.000 jaar geleden in Europa. Van die hele oude skeletten hebben we wel DNA, maar hebben we nog niet goed in kaart wat hun uiterlijke kenmerken waren. Het is redelijk complex. Er zijn verschillende genen bij betrokken bij die pigmentatie. En omdat we dus vaak met een heel klein beetje DNA te maken hebben, hebben we niet altijd voor al die genen ook die informatie. Nee. Die we uit kunnen lezen. En daarvoor moet je denk ik ook weer samenwerken met andere wetenschappers, met andere expertises. Om al die vragen te beantwoorden. Of is dat niet per se nodig? Zeker. Nee, als archeoloog word je niet opgeleid in het herkennen van huidskleur en oogkleur inderdaad. Nee, precies. Ja. Dat komt natuurlijk uit de biologie, uit de medische wetenschap. Ja, dat klopt. Ja, maar het lijkt me ook, jullie lossen dus heel veel vragen op. Het lijkt me ook dat je heel veel nieuwe vragen krijgt. Ja, zeker. Er zijn heel veel vragen die al, nou, misschien al 100 jaar binnen de archeologie leven en die we nu eindelijk kunnen beantwoorden. Maar doordat we nu nieuwe methodentechnieken hebben, kun je ook vragen gaan stellen die je eerder niet kon stellen. Zoals? Juist bijvoorbeeld die uiterlijke kenmerken, maar ook welke ziektes waren mensen genetisch vatbaar voor. Ja. Dat kunnen we nu onderzoeken. Maar daar hebben we nog geen antwoorden op? Voor een deel wel. Ja, bijvoorbeeld pestepidemieën. We weten natuurlijk van die grote pestepidemie in de middeleeuwen in Europa. Ja. Die heeft flink huisgehouden. Ja, een derde van Europa ging dood, toch? Zeker, ja. Ja, echt een enorm groot deel. Dat heeft enorme gevolgen gehad. Maar de pest kwam in de bronstijd al voor, weten we inmiddels. Toen zag de pestbacterie er ook iets anders uit. Mm-hmm. Ze had ook die veroorzaakte een iets andere ziekte. Dat is niet die builenpest, maar die sloeg meer op de longen. En dat soort dingen kunnen we nu allemaal in kaart brengen. Dus ook de evolutie van die pestbacterie. Ja, maar ik denk ook als een derde van een continent doodgaat, dan heeft dat toch ook weer invloed op de mensen die dat wel hebben overleefd. Absoluut. Of met hun lichaam dat bijvoorbeeld. Dat is biologische selectie. Ja, ja zeker. Want waarom gaan dan 2/3 niet dood? Weten we dat dan? Die hebben dus een hoogstwaarschijnlijk een genetische bescherming. Ja. Het kan ook aan de andere factoren liggen. Hè. Bijvoorbeeld wat we nu met COVID hebben gezien. Is dat patiënten die uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkwamen en echt heel erg ziek werden, over het algemeen mannen waren. Mensen met flink overgewicht. Dat is dan niet per se genetisch, maar heeft ook te maken met leefstijl bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus het is vaak een samenspel. Ja, ik ben ook wel dan benieuwd, wat zou jij nog graag willen ontdekken? Want je hebt nu al de DNA, maar heb jij een soort droom waar je dan enthousiast van wordt? Ja, wat natuurlijk altijd een hele grote vraag is voor ons als mensen is, wanneer zijn wij geworden wie we zijn? Wanneer zijn wij de moderne mens geworden? Waar en hoe en waarom? Mm-hmm. Dat is natuurlijk een proces geweest. Dat is sowieso een heel lastige vraag om te beantwoorden. Die grens die wordt steeds meer naar achter getrokken wanneer de eerste Homo sapiens er was. Maar die was er natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dat is een proces geweest. Ja, ja. Want heb jij een soort droomarcheologische vondst die op een gegeven moment in jouw postbusje ligt? Jeetje, ja. We kijken naar zo'n lange periode. En de hele wereld. Er zijn zo ontzettend veel vragen. Kijk, wanneer wij mens zijn geworden, wanneer wij zijn geworden zoals we zijn, dan sta je echt aan de wieg van de mensheid, moderne mens. Maar ik ben nu bijvoorbeeld heel erg bezig met die vroegmiddeleeuwse periode in Nederland, die migratieperiode waar je het over had. En dan kijk ik echt op het niveau van een kleine gemeenschap. En dan vind ik het ongelooflijk interessant om op basis van DNA en andere aanwijzingen te achterhalen of die mensen nou daadwerkelijk ook gemigreerd hadden. Komen ze ergens anders vandaan naar waar ze uiteindelijk begraven zijn? Ja. Hoe vonden ze elkaar? Hoe waren mensen aan elkaar verwant? Ja. Ja, wat ik ook wel interessant vind. In de geschiedenis zijn natuurlijk heel veel heiligen. Hè? En daar hebben nou allemaal instanties en kerken en wat dan ook. Die zeggen, wij hebben daar reliquieën van of vingercoaches of wat. Zou je dan kunnen controleren of dat echt is met jouw techniek? Of ja, is het niet zo dat je kan zeggen, ja, dit is inderdaad de grote teen van Maarten Luther, zeg maar. Nou ja, om dat te kunnen zeggen, moet je natuurlijk het DNA van Maarten Luther hebben. Ja. Wat er wel gedaan kan worden, wat ook wel eens gebeurt, is kijken naar bijvoorbeeld van hoeveel individuen zijn nou die bordjes die we hier hebben liggen. Dan blijkt het vaak dat het van meerdere personen is en niet van één persoon. Of van een paar vrouwen en een paar mannen. Nou, dan weet je ook wel genoeg. Wordt dat dan geaccepteerd? Niet altijd, denk ik. Ja, dat ligt eraan. Als ze specifiek om dat onderzoek vragen, natuurlijk wel. Dan willen ze het echt graag weten. Ja. Maar de vraag is inderdaad, wil je dat weten? Ja, maar je zou dus niet echt kunnen checken, ja, dit is Maarten Luther, dit is Calvijn. Dat kan als je erachter kunt komen wat het DNA van die personen moet zijn geweest. En dat zou je eventueel kunnen oplossen door te kijken naar verre verwanten die nu nog leven. Oké. Als dat DNA goed is doorgegeven, als daar geen kink in de kabel zit, dan moet je een heel eind kunnen komen. Ja, ja. En denk ook wel hoe een lichaam onderhouden is, toch? Want is het bijvoorbeeld zo dat hier een lichaam beter behouden blijft dan in een heet gebied? Ja, zeker. Ja, in tropische gebieden is het heel erg lastig om eens een DNA-onderzoek te doen. Door die hitte heb je heel veel microbiële activiteit in de grond en skeletten blijven dan veel minder lang bewaard. En kan het na een paar honderd jaar al helemaal weg zijn. Terwijl we bijvoorbeeld in Noord-Spanje, in de grotten van Atapuerca, dus nog dat 450.000 jaar oude DNA van de voorouders van de Neandertalers kunnen onderzoeken. Dat is natuurlijk een enorm verschil. Ja, dus je hebt wel beperkingen. Ja, zeker. Ja. Ja. Zouden die beperkingen ooit te boven kunnen komen? Of is dat gewoon echt, ja, sorry, dat is gewoon hoe de natuur werkt? Nou ja, als het er niet meer is, dan is het weg. Ja. Dan kunnen wij ook niets meer. Maar we zijn op dit moment wel de grens aan het verleggen door te kijken naar eiwitten in plaats van DNA. En DNA is eigenlijk het afschrijfproduct van eiwitten zijn het afschrijfproduct van DNA. Mm-hmm. Sommige eiwitten die zijn stabieler dan DNA, blijven langer bewaard. Er is bijvoorbeeld onlangs een eerste versie van een publicatie uitgekomen, waarin ze op basis van eiwitten, proteïne, het geslacht van een 2 miljoen jaar oude archaïsche persoon hebben kunnen onderzoeken. Oh, wauw. Ja. En dat is echt. Ook jouw droom, lijkt me. Ja, dat is super spannend. Spannend? Ja, we komen dan terecht in een periode waar we eigenlijk met DNA helemaal nooit iets konden doen. En eiwitten leveren veel minder gedetailleerde informatie op. Maar nog steeds is het meer dan niks natuurlijk. Ja. En dan gaat er een hele nieuwe mogelijkheid ontstaat er dan. Ja. Wat is de volgende stap voor jou? Waar ga je nu mee bezighouden? Ja, ik werk altijd wel aan verschillende projecten. Een project wat ik heel erg spannend vind, dat gaat over skeletmateriaal wat uit de Noordzee komt. Verdronken bijvoorbeeld? Nee, dat niet per se. We hadden het over dat laatglaciale maximum. Dat er heel veel gletsjers Noord-Europa liggen. Daar ligt heel veel water in opgeslagen. Op een gegeven moment warmt de aarde weer op. Smelten die gletsjers en loopt de Noordzee weer vol. Je moet je voorstellen dat je 10.000 jaar geleden van Nederland naar Engeland kon lopen. Ja. Daar wonen jagerverzamelaars. En op een gegeven moment loopt die Noordzee toch weer vol. Omdat al die gletsjers smelten. En waar die mensen gewoond en geleefd hebben, dat werd helemaal afgedekt door de Noordzee. Maar bijvoorbeeld met de aanleg van de zandmotor, waarbij zand iets verderop uit de zee wordt opgeslurpt en voor de kust wordt gedeponeerd, dan halen we niet alleen dat zand naar boven, maar ook resten en aanwijzingen van mensen die daar hebben gewoond toen het nog land was. En die vinden we terug. Ook vissers die vinden af en toe resten. En niet alleen van mensen, maar ook van allerlei dieren. Dat gaat ongelooflijk ver terug. Ja. Maar ook artefacten die we van ze vinden. Pijlpunten, speerpunten. Ja. Dat soort zaken. Want je noemt ook al een paar keer dieren. Leren we daar ook dingen van over de mens? Zeker. Ja, ik specialiseer me echt in DNA van mensen. Maar er zijn ook heel veel mensen die bezig zijn met ancient DNA op dierlijke resten. We hebben ze natuurlijk op een gegeven moment zijn we beesten gaan domesticeren. En we kunnen dan kijken van waar komen die dan vandaan? Hebben ze lokale beesten gedomesticeerd? Of hebben ze die ergens anders vandaan meegenomen en ergens geïntroduceerd? Mm. En hetzelfde geldt voor allerlei landbouwgewassen, zoals graan. En, ja, zeker. Ja, dus dat dus zelfs graan en alles, dat blijft gewoon bewaard? Ja. Ja, onder specifieke omstandigheden wel, ja. Specifieke omstandigheden, ja. Zeg je? Ja, bijvoorbeeld koude omgevingen. Het is wel lastiger. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook kijken naar pollen. Van planten. Die blijven vaak heel goed bewaard. Die kunnen we onderzoeken. Mm-hmm. En dan zien ze er van gedomesticeerde planten vaak net iets anders uit dan de oorspronkelijke wilde varianten. Ja. Wat zou jij graag nog willen zien in de ontwikkelingen van deze technologie? Wat heb je echt nog nodig, zeg maar? Ja, labtechnisch gezien hebben we zulke grote stappen gemaakt. Daar zie ik op korte termijn niet hele grote spectaculaire veranderingen ontstaan. Maar waar we nu al heel veel progressie boeken is echt de data-analyse. En juist omdat we steeds meer van die archeologische genomen krijgen, kunnen we ook steeds beter informatie daaruit halen. Ja. En kunnen we steeds verder gaan met onze statistische analyses. En dat is wel super interessant. Maar dat is interessant voor onderzoekers, dat snap ik. Wat heeft de gewone burger hieraan, zeg maar? Oeh, dat is een hele goede vraag. Wat ik al eerder zei, we kunnen ook kijken naar de medische kant van archeologische mensen. We kunnen kijken naar epidemiologie in het verleden, paleo-epidemiologie. We kunnen kijken hoe bepaalde genetische aandoeningen ontstaan zijn en waarom en wanneer. We kunnen kijken wat de invloed van levensstijl op ons is. We kunnen bijvoorbeeld ook kijken naar het DNA van ons microbioom. Dat zijn eigenlijk alle micro-organismen die in onze darmen leven bijvoorbeeld. Oh ja, natuurlijk. Daar komen we ook steeds meer over te weten. Ja. En ook over de invloed daarvan, zeg maar de samenstelling daarvan. Inmiddels zijn er allerlei studies die toch wel een beetje indicatie geven dat als die samenstelling verstoord is, dat je bijvoorbeeld depressief kunt raken, dat het met elkaar in verband staat. Ja. En het DNA van al die microben, die kunnen we ook onderzoeken. Dus je kan er zelf ziektes mee oplossen eigenlijk? Nou, niet zozeer oplossen, maar wel veel beter in kaart brengen wanneer ze ontstaan. En je kunt je voorstellen dat bepaalde genetische aandoeningen onder andere omstandigheden ook een voordeel kunnen hebben. Ja. Ik heb bijvoorbeeld heel erg hooikoorts. Dus voor mij is de zomer een hel. Een paar weken lang als het gras bloeit. Maar aan de andere kant betekent ook dat ik een superactief immuunsysteem heb, waardoor ik misschien iets beter bestand ben door allerlei andere bacteriën en pathogenen. Ja. En als je geen ziekenhuis in de buurt hebt, dus stel dat je een Neandertaler bent, je hebt geen antibiotica, dan neem je die hooikoorts op de koop toe. Ja, ja. En dat zouden we dus veel beter kunnen behandelen misschien door deze info? Dat weet ik niet. Dat zou een volgende stap zijn. Maar we kunnen ook kijken naar hart- en vaatziekten. Dat wordt een steeds groter probleem. Ja. Daar zit zeker een genetische component in. Maar om nou echt te achterhalen in hoeverre dat een genetische component is en levensstijl, kan je dus kijken naar die archeologische populatie. Kijken van, nou zien we daar ook diezelfde genetische componenten terug in dezelfde frequentie. Ja. Of is het echt voornamelijk levensstijl waardoor we nu diabetes, hart- en vaatziekten krijgen, veel meer dan vroeger? Ja, ik heb echt nog honderden vragen, maar ik kan me voorstellen dat jij als luisteraar die ook hebt. Stel die dan nu in de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. En stel je al je vragen aan Ancient DNA-expert Eveline Altena. Van KRO en CRV. NPO Radio 1. 3:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De voedselvoorraad in Gaza is nog goed voor maximaal 11 dagen. En de winkels kunnen binnen 5 dagen al leeg zijn. Daarvoor waarschuwt de VN. De behoefte aan levensmiddelen groeit, terwijl er maar weinig hulpgoederen Gaza ingaan vanaf de Egyptische grens. Door de gesloten ziekenhuizen lopen zieke mensen in Gaza essentiële zorg mis. Naar schatting hebben 1000 nierpatiënten kans op nierfalen en 9000 kankerpatiënten krijgen in Gaza onvoldoende behandeling. De Russische ambassadeur in Israël wordt op het matje geroepen omdat Rusland afgelopen week gesprekken heeft gevoerd met Hamas. Een delegatie van Hamas kwam op uitnodiging van Rusland naar Moskou, maar Israël ziet die uitnodiging als goedkeuring voor de terreur van Hamas. Rusland haalde regelmatig banden aan met zowel de Israëlische regering als Hamas, Hezbollah in Libanon en Iran. De wedstrijd tussen Olympique Marseille en Olympique Lyonnais in de Franse Eredivisie is afgelast. De spelersbus van Lyon werd een uur voor de wedstrijd in het Velodroom bekogeld met stenen. Daarbij werd Lyon-coach Fabio Grosso geraakt door glasscherven en moest hij worden behandeld voor zijn hoofdwonden. In overleg met de Franse Voetbalbond besloten de clubs om niet in actie te komen. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico gewonnen. Het is de 16e zege dit seizoen. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez viel al bij de eerste bocht uit na een botsing met Charles Leclerc. De Brit Lewis Hamilton werd met zijn Mercedes tweede en Leclerc werd derde. Met de 16e zege heeft Max Verstappen een recordaantal overwinningen in één seizoen in de Formule 1. En met zijn 51e zege in totaal evenaart hij de Franse coureur Alain Prost. Die had dat record sinds begin jaren 90 op zijn naam staan. Het weer, op enkele plekken nog een bui, verder droog met opklaringen en een graad of 10. Komende dag eerst wat regen in het westen, daarna tot de avond droog bij zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Welkom terug bij de nacht van KRO NCRV. De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. We hebben het net al gehad over het hoe en waarom van ancient DNA, oeroud DNA dus. En dat hebben we gedaan met onderzoeker en archeologe Eveline Altena. Maar ook jij mag natuurlijk je vragen stellen. Bel daarvoor 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Wij gaan al die vragen verzamelen en zometeen aan jou stellen, Eveline. Maar eerst gaan we nog luisteren naar muziek, want je wilde graag Alice Phoebe Lou horen. Ik kende haar niet, maar met She. Waarom wilde je deze horen? Nou, de eerste twee nummers die ik had opgegeven, die zijn echt wel oud. Ik dacht, ik moet daar ook wel iets nieuws tegenover zetten. Ik heb haar een paar jaar geleden live gezien in Utrecht. Ze komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, woont inmiddels in Berlijn. Heel klein, heel tenger, maar als die scheur open gaat, dan blaas je echt weg. Ik was echt onder de indruk van haar. Waanzinnige stem, waanzinnige persoonlijkheid. Nou. En dit nummer, ik vind de tekst heel erg mooi. Hele rare vraag, maar heeft talent nou dan ook te maken met DNA? Dat zij dus goed kan zingen, ja. Omdat haar voorouders het misschien ook konden? Ja, mijn broer en mijn zus kunnen allebei onwijs goed zingen. En ik niet. Dus waarschijnlijk hebben zij net die variant om wel goed te kunnen zingen. En zijn mijn ouders die vergeten aan mij door te geven. Ja, we gaan er naar luisteren. Mag jij dus al je vragen ondertussen stellen over ancient DNA, zoals het heet. Bel daarvoor 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. She left her troublesome prison behind. Alice Phoebe Lou op NPO Radio 1, uitgekozen door mijn gast Eveline Altena. Je hoorde She. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. En Eveline Altena is DNA-onderzoeker, ancient DNA-onderzoeker. En je mag al je vragen aan haar stellen. Dat heeft onder andere Hans gedaan in de NPO Radio 1-app. Hans, die wil graag weten, die zegt dat je het net had over dat het inderdaad uitmaakt of iets in een koud of een warm gebied wordt gevonden. Hij zegt, stel nou dat al het ijs gesmolten is op de Noord- en Zuidpool, gaan we dan goed geconserveerde lichamen aantreffen? Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet of er ooit mensen in die regio's gewoond hebben. Maar als dat het geval is, dan zou dat heel goed kunnen. We hebben bijvoorbeeld wel resten van mammoeten gevonden in de permafrost in Siberië. Dus theoretisch, als er mensen zouden hebben gewoond, zou dat kunnen. Ja. Ja, en Hans wil ook graag weten dat hij zegt, vroeger konden mensen bijvoorbeeld veel meer met hun handen doen dan nu. We waren veel flexibeler ook. Heeft dat ook met gebieden te maken? Dat bijvoorbeeld mensen uit Afrika weer andere talenten en aanleg hebben dan Europeanen? Het kan zijn dat daar wat verschillen tussen zitten. Die zijn denk ik niet heel groot. Ja, jeetje, dat vind ik een lastige vraag. Het is nog best wel lastig om dat soort, zeg maar, kenmerken te vertalen naar het genoom. Om te kijken welke genen daarbij betrokken zijn. Dat is best wel lastig om te onderzoeken. En daar zit ik zelf ook niet zo heel erg in. Het is wel zo, hoe meer we over het DNA te weten komen, hoe meer we daarover weten, hoe meer we die relatie kunnen leggen. Maar ik weet niet of ik de juiste persoon ben om daar een antwoord op te geven. Nee, maar het zou dus wel kunnen dat bepaald gedrag te maken heeft met een bepaald gebied. Ja, het kan zijn dat die frequenties per gebied verschillen. Ja, ja. Eline heeft ook een interessante vraag. U vertelde net dat het vaak gaat in grote stappen, hè? Die evoluties. Maar hoe kan het bijvoorbeeld dat we ineens andere oogkleuren dan hebben? Of ineens andere haarkleuren? Ja, het kan zijn dat als dat DNA van ouder op kind wordt doorgegeven, het dus wordt gekopieerd voor dat kind, dat er een kopieerfoutje ontstaat en dat de variant, of zeg maar het kenmerk dat altijd voor bruine ogen heeft gezorgd, opeens blauwe ogen gaat maken. Er worden dan andere eiwitten afgeschreven. En dat lichaam komt er dan anders uit te zien. Maar hoe kan dat opeens? Dat vind ik zo gek. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt? Ja. Er is niet eens echt een reden voor. Een mutatie in je DNA betekent dat er ander eiwit wordt gemaakt. Dat kan zo zijn. En dan heb je inderdaad opeens, in plaats van blauwe ogen, bruine ogen of andersom. Ja, ja. Yannick heeft ook een ontzettend interessante vraag. Die zegt dat je het net natuurlijk had over het oplossen van migratiestromen en dat beantwoorden. Hij zegt, we horen nu heel veel over Israël-Palestina natuurlijk. Zouden we die oorlog bijvoorbeeld met deze informatie kunnen oplossen? Omdat dat ook gaat over wie was er nou in welk gebied het eerst? Jeetje, dan wordt het opeens wel heel erg politiek. Maar het is wel informatie die je daarop zou kunnen toepassen misschien. Ja, maar dan is ook de vraag, hoe ver ga je terug? Mm-hmm. We weten inmiddels dat er zo ontzettend veel gemigreerd is. En dan kijk je naar genotypen aan de ene kant, identiteit aan de andere kant. Kan je die twee gelijk trekken? Is dat hetzelfde? Ja, ja. Dus jij zegt, dan heb je dus zelfs te maken met allerlei partijen die daar misschien wat van vinden. Ja, uiteraard. Ja. En dat maakt het lastiger. Ja, want jij kan natuurlijk wel feitelijk constateren, zij waren de eerste. Ja, maar wat versta je onder zij? Is dat je genetische voorouders? Is dat een cultuur waar je je mee identificeert? Mm-hmm. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Wat is daar precies zo anders aan? Ik ben in Europa geboren, in Nederland. En dat zie je aan mijn genotype. Mm-hmm. Dat zie je aan mijn uiterlijk. Mm-hmm. Maar ik kan ergens anders heen verhuizen. Ik kan naar Afrika verhuizen en zeggen dat ik mij daarmee identificeer met die cultuur. Ja. Ja. En dan. Op basis waarvan bepaal je dan wat iemand is en waar iemand. Maar als jij dat zou doen, dan word jij over, 400, 500 jaar ook opgegraven. Dan kunnen we niet zien dat jij eerst een Nederlander was, of wel? Ja, dat kan je zeker wel zien dan. Ja? Ja, je ziet aan mijn DNA dat niet typisch Afrikaans DNA is. Ja. Want wat is typisch Afrikaans DNA of typisch Europeaans? Wat maakt het gebonden aan een gebied? Ja, dat is dus weer die variatie die in de loop van de tijd ontstaat. Terwijl mensen zich over de hele wereld verspreiden en heen en weer bewegen. Er zijn ook weer terugmigraties naar Afrika geweest. Dat is natuurlijk waanzinnig complex. We hebben het over een hele lange periode. We bestaan al 200.000 jaar zo ongeveer. Mm-hmm. Hoe ver ga je terug in de tijd? En wie maakt die beslissing op basis waarvan? Ja, maar het lijkt me dat jij toch zo ver mogelijk terug wil gaan als je kan. Ja, maar als je het dan hebt over het toewijzen van een gebied aan iemand. Ja. Dat is iets waar een archeoloog niks over kan zeggen eigenlijk. Branden. Nee, interessant, interessant. Heb je ook vragen? Bel dan 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan mag je die nog een minuutje of 15 stellen aan mijn gast Eveline Altena. Eerst weer muziek. Je wilde graag De Staat horen. Nou, ik dacht dat kan alle kanten op, maar deze valt mee gelukkig. Make the call, leave it all. Waarom die? Ik wilde ook heel graag een Nederlandse band ertussen. En ik vind dit gewoon een heel lekker nummer van hun. Nou, dus dat is soms reden genoeg. Yep. Heb je dus ook vragen? Gebruik de NPO Radio 1 app of bel De Staat op NPO Radio 1 met Make the Call, Leave It All. De nacht van KRO en CRV. In de studio zit nog steeds Eveline Altena. Zij is archeologe en dus ook ancient DNA-onderzoeker. En daar mag je alle vragen over stellen die je hebt. Dat mag je doen via 0800-1121 of via de NPO Radio 1-app. En we hebben onder andere een leuke vraag binnengekregen. Iemand vraagt heel simpel. Ja, we horen natuurlijk altijd dat we van dieren afstammen. Is dat ook te zien in de DNA? Ja, zeker. Ik vertelde aan het begin al dat mensen voor ruim 90% hetzelfde DNA hebben. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor mensen en gorilla's en mensen en chimpansees. Ja. Er komen ook echt voor ruim 90% overeen genetisch. Dus alleen die 10% verschilt dan? Maar ja, dan, minder zelfs. Ja, maar hoe weet ik dan, als ik jou een bepaald sample geef, een bepaald monster, en dus niet zeg, dit is een mens of een gorilla, hoe kan je dat dan toch weten? Omdat we weten op welke punten gorilla's en mensen van elkaar verschillen. Dus we kijken er dan naar die stukken van een DNA die anders zijn. Ja, maar ook dat kan dus lastig zijn. Om het altijd wel af te lezen. Inmiddels hebben we van heel veel moderne mensen die nu leven en van heel veel apen, gorilla's, chimpansees, bonobo's hebben we complete genomen uit kunnen lezen en weten we dus precies op welke punten we verschillen. Ja, Mark wil weten, hoe lang wordt er eigenlijk al naar ancient DNA-onderzoek gedaan? Oh, dat is een leuke vraag. Dat is eigenlijk begonnen in het midden van de jaren 80. Oké, ja, 40 jaar geleden. Ja, inderdaad, ja. Maar je zei net dat we pas sinds kort bepaalde technologieën hebben. Precies. Hoe konden ze dan toch dingen onderzoeken? Nou, dat was ook ongelooflijk lastig. En dan moest het DNA echt heel goed bewaard gebleven zijn. Ja. En op dat moment was er een nieuwe methode in gebruik genomen. Dat is de polymerase chain reaction. En daarmee kon je DNA vermenigvuldigen. Zoals ik al zei, we hebben met dat ancient DNA altijd te maken met hele kleine hoeveelheden DNA. Apparaten om dat uit te lezen, die konden dat helemaal niet oppikken. Die waren niet gevoelig genoeg. Maar met die amplificatiemethode konden we vaak, of soms net boven die detectiegrens uitkomen. Mm-hmm. Maar die was nog steeds best wel hoog voor ancient DNA. En daarom heeft het echt nog zo lang geduurd voordat we nu op die 10.000 complete menselijke genomen zitten. Ja, maar hebben we dan nog wat aan die onderzoeken van 40 jaar geleden? Of zijn die dan allemaal wel achterhaald? Niet zozeer achterhaald, maar het is natuurlijk wel de basis van wat we nu hebben. Zonder dat onderzoek zouden we niet zijn waar we nu zijn. Maar met de informatie die we nu hebben, zijn we wel echt veel stappen vooruit gegaan. Absoluut. Ja? Niet zozeer achterhaald, zou ik zeggen, maar gewoon veel en veel meer informatie. Ja, want welke stappen zijn dat dan? Als je zegt veel stappen vooruit? Bijvoorbeeld dat we nu heel veel samples kunnen onderzoeken die met die oude apparaten onder de detectiegrens zouden vallen, waarvan we DNA niet meer uit zouden kunnen lezen. En dat we van, laten we zeggen in die tijd, 5 kenmerken op het menselijke genoom naar 1,4 miljoen kenmerken op het menselijke genoom kunnen gaan. Ja. Dat is echt wel een wezenlijk verschil. Ja. Is het dan realistisch dat we ooit in beeld zouden, echt gewoon in beeld zouden kunnen brengen, dit is Jan, hij was 42 toen hij stierf, hij woonde hier? We kunnen aan het DNA nog niet zien hoe oud iemand was toen hij overleefd. Daar wordt inmiddels wel onderzoek naar gedaan. Dus wellicht kan dat in de komende jaren. Als het goed genoeg bewaard is gebleven, kunnen we in theorie iemands complete genoom uitlezen. En kunnen we zien aan wie die verwant was. En wat voor genetische aandoeningen iemand heeft gehad. Ja. Hoe iemand eruit heeft gezien. Ja. Ja, precies. Mathee die belde net en die vertelde, je vertelde al eerder dat bijvoorbeeld een talent in het DNA te zien. Is ook iemands gedrag in DNA te zien? Ja, tot op zekere hoogte wel. En zoals ik al zei, daar worden nog heel veel stappen in gemaakt. Het is eigenlijk ook nog maar sinds kort dat we voor het eerst op grote schaal menselijke genomen compleet in kaart kunnen brengen door die nieuwe technologie. Daar maken we in ancient DNA nu dankbaar gebruik van. Maar dat heeft sowieso in DNA-onderzoek op mensen in het algemeen heeft het een enorme verandering teweeggebracht. Mm. En met die nieuwe methode kunnen we betaalbaar complete genomen uitlezen. Van heel veel mensen, en dat is natuurlijk wat je nodig hebt om allerlei gedragskenmerken bijvoorbeeld te relateren aan genetische kenmerken. Maar mensen kunnen veranderen. Ik ben nu een ander persoon, zou ik zeggen, dan ik 5 jaar geleden was. Dat is precies waarom het zo lastig is. Maar dat heeft toch niet met mijn DNA te maken? Voor een deel wel. Je verandert, je groeit op. In de loop van je leven worden ook bepaalde genen aan- en uitgezet, bijvoorbeeld. Mm. Omdat je ze op een gegeven moment niet meer nodig hebt. En het kan zijn dat dat ook geldt voor genen die met gedrag te maken hebben. En gedrag is natuurlijk niet alleen genetisch, maar het is zeker ook je omgeving. Nature en nurture. Precies, precies. Want het lijkt me niet dat DNA bepaalt of ik een bepaalde serie nu leuk vind en over 10 jaar niet meer, toch? Nee. Nee, niet alleen. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld sommige mensen altijd een fascinatie hebben voor horrorfilms bijvoorbeeld. En andere mensen liever naar romantische films kijken. Ja, en dat kan dan zijn omdat jouw angstgen, om het even zo te noemen, beter ontwikkeld is. Ja, het kan ook zijn dat sommige mensen veel meer risico nemen dan andere mensen. Sommige mensen zijn angstiger dan andere mensen. En daar zit wel degelijk een genetische component in. Maar dat is natuurlijk ook ervaring. Ja. Ja, we hebben ook een leuke vraag van Bas. Die wil graag weten of je nog wel eens het veld ingaat. Of dat je echt alleen achter je computertje zit. Ah ja. Zelf nog wel eens monstertjes opneemt. Steeds minder en minder. Ik heb wel als archeoloog in het veld gestaan. En ik ga ook nog wel eens het veld in om te bemonsteren. Ja. Maar dat is niet heel vaak meer. Nee, mis je dat soms een beetje? Ja, zeker. Dat lijkt me toch het leukste. Ja, absoluut. Ja. Ja. En waarom ben je dat toch minder gaan doen? Op een gegeven moment kreeg ik de mogelijkheid om het lab in te gaan, dat ancient DNA-onderzoek te doen. Ja. En dat vond ik super interessant. Dus ik heb die kans genomen. En opgraven is heel erg leuk, vooral in de zomer. In de winter, als het -20 is, is het wat minder leuk. En moeilijker. Ja, dan is het een uitdaging. Ja. En het betekent ook dat je veel aan het reizen bent. Je bent weinig thuis. Het is natuurlijk nooit bij jou in de straat, zo'n opgraving. Nee, meestal niet, nee. We hebben een leuke laatste vraag binnen van Hans. Die zegt, stel nou, ik vind het heel interessant, zegt hij dan eerst, maar als ik ook onderzoeker wil worden, hoe doe ik dat? Moet ik daarvoor nou gestudeerd hebben of kan ik gewoon een cursus doen? Archeoloog word je of aan de universiteit. Maar je kan ook naar de hogeschool Saxion in Deventer. Ja. Daar kan je ook archeologie studeren. Als je echt ancient DNA wil doen, dan zijn daar nog niet zo heel veel specifieke opleidingen voor, moet ik eerlijk zeggen. Eigenlijk is er niet een opleiding ancient DNA. Mensen komen of uit de archeologie of uit de biologie. Ja. En omdat het zo ontzettend snel ontwikkeld is, zien we ook dat binnen het ancient DNA heel veel specialismen ontstaan. Ik kijk echt als archeoloog ernaar. Ik heb mijn vraagstellingen. Ik heb ook veel in het lab gestaan, dat doe ik nu niet meer zo. Maar er zijn mensen die zijn helemaal gespecialiseerd in hoe je het beste DNA kunt uitlezen. Hoe je het beste statistische analyses kunt ontwikkelen om je vraag te beantwoorden. Dus het is heel veel bioinformatica tegenwoordig. Omdat we zoveel van het DNA kunnen uitlezen. Maar stap 1 is dat er veel meer aandacht voor komt. En dat veel meer mensen weten wat het is. Ja. Lijkt me. Ja. Nou, ik wil je ontzettend bedanken dat je daar in ieder geval aan hebt bijgedragen. Archeoloog Eveline Alta, dank je wel dat je hier wilde zijn. En succes nog met al je DNA-onderzoeken. Dank je wel. Dank je wel. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. If you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Sam Cooke hoorde je met het toepasselijke Wonderful World. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Elke week hoor je hier de mooiste podcast van onze zender. En vandaag is dat En de rest is geschiedenis. Een podcast waarin Maya Teunissen en Robin Peters elke aflevering een bijzonder onderwerp uit de geschiedenis belichten. Van de gasbel van Slochteren tot de ontwikkeling van Kanaleneiland. En in deze aflevering worden de plannen voor een dam in het Waddengebied besproken. Dit is een podcast van NPO Luister en KRO NCRV. Roemendaal, een zeer gevarieerd gebied waarmee men dus verschillende zaken kan doen. Ameland, wat is er met jou aan de hand? Toekomst land worden. Het eerste prille begin van dit grootse waterstaatkundige project is er al. De wind slaat de golven van de Waddenzee tegen de palen van Holwerts aanlegsteiger. Meeuwen krijsen een wild lied van storm en branding. Boven ons hoofd jagen de wolken als donkere, dreigende hemelschepen. En Ameland, Ameland ligt nog onbereikbaar ver. Een flauwe, grauwe streep aan de grauwe horizon. Robin. Ja? Doe even je ogen dicht. Denk aan Nederland. Wat komt er in je op? Water. Sowieso heel veel water. Provincies. Ja, provincies. Natuurlijk onze... Ik ga je even helpen, die provincies. Ja? Denk even aan de vorm van Nederland. Ja, ik zie dan zo die bolling aan de bovenkant. En dan gaan we zo een beetje hoekig gaan we naar beneden. En dan zie je zo die drie onderdeeltjes van Zeeland. Zo, die steken dan zo uit. En dan bovenaan bij die bolling heb je zo heel schattig zo al die eilandjes zo, die dan naast elkaar liggen bovenin. Ja, gewoon heel typisch. Ik zou het zo kunnen tekenen. Precies, met dan zo bovenin, zo poep, poep, poep, poep, die eilandjes. Ja, tv-tas. En denk dan nu... Die lievelijke kleine waddeneilandjes daarbovenin. Helemaal opgeslokt door land. Wat? Helemaal ingepolderd. Maar daar zijn dus heel serieuze plannen voor geweest. Eerst voor het inpolderen van de hele Waddenzee. En later, nog niet eens zo heel lang geleden, voor een gedeelte. Alleen tussen Ameland en het vasteland. Yeah. Om te beginnen zouden ze dan eerst een dam aanleggen tussen Ameland en het vasteland. Dus dan heb je Ameland en Friesland. Ja. Oké. Kun je dat voorstellen? Nee. Een streep. Door de Waddenzee. Maar dat is toch een super slecht idee? Ik vind dat ook een slecht idee. Maar waar moeten alle zeehondjes dan heen? Dat is een hele goede vraag. De verkeersdam naar Ameland zou een groots recreatiegebied snel bereikbaar maken en bovendien grote perspectieven scheppen voor de toekomst. Ik woon dus vlakbij dit wat en ik moet u zeggen dat ik niet altijd kan begrijpen welk groot belang men toekent aan dit wat als natuurreservaat. Plan dat het begin kan zijn van een inpoldering van de hele Waddenzee. In deze podcast duiken wij, Robin en Maya, elke aflevering de archieven in. We vertellen de verhalen van toen. Van de allereerste gastarbeiders tot de plannen voor een dam dwars door de Waddenzee. Om het heden te begrijpen moet je eerst het verleden kennen. Dit is En de rest is geschiedenis. Deze keer de Dam van Ameland. Het oudste plan om een dam naar Ameland aan te leggen dateert uit 1860. Ik ben geograaf en dat ben ik eigenlijk mijn hele leven al, zou ik haast zeggen. Dit is Meindert Schoor, geograaf en historicus. Hij is geboren in Harlingen. Wij zoeken hem op in Leeuwarden, in zijn huis, tussen honderden boeken, kaarten en atlassen. Het is wel leuk, want als jij de oudste druk van de Bosatlas uit 1877 raadpleegt, dan zie je dat er tussen Ameland en het vasteland een dam ligt. En die lag er ook in de... Meindert weet alles over de historische demografie van Friesland en Groningen. En wij willen alles weten over dit dammenplan. In de tweede helft van de 19e eeuw zijn een hele hoop plannen ontwikkeld om zeg maar delen van of dat hele Waddengebied in te polderen. Het begon allemaal met een jonkheer uit Deventer, die in 1864 met het idee komt om een heel stuk Waddenzee droog te leggen. Ja, nou, de eerste die echt met concrete plannen komt, dat is jonkheer Pieter Jan Teding van Berkhout, afkomstig uit Deventer. En die schrijft dan een verhaal over landaanwinning aan de Friese kust. En die komt dan met het voorstel, in 1864 dus, om een dam aan te leggen van het vasteland naar Ameland. En om daarmee de sedimentatie te bevorderen. Dat was niet zo'n hoge dam. In eerste instantie was het een dam die niet veel breder zou zijn dan lag niet 60 centimeter, dus zeg twee stoeptegels. En die was slechts 30 centimeter hoog. De bedoeling is dat de smalle dam door sedimentatie, dus ophoping van zand en slib, langzaam zou aangroeien en steeds hoger en breder zou worden. Landaanwinning dus. Die verbindingsdam komt er, in 1879. Die eerste dam was, dat was een soort dam van rijshout met, voor zover ik kan zien, basaltblokken ertussen. Dat soort, tenminste steen, hè, dus... Die dam werd aangelegd op het Wantij. Het Wantij is de plek op het Wad waar twee vloedstromen samenkomen. De stroming is daar niet zo sterk en daarom wordt dat de meest ondiepe plek op het Wad. Dat zijn meestal ook de plekken waar de wadlopers, die wadlopers opzoeken om naar Ameland of naar de Engelsmanplaat of naar Schiermonnikoog te lopen. En soms ook naar Terschelling. Deze dam is maar 2 jaar in gebruik. Op 14 oktober 1881 slaat een hevige storm grote gaten in de dam. Maar toen waren er een aantal stormen die die dijk, of dat die dam, dat dammetje, moet ik haast zeggen, aantasten. En dat moest worden gerepareerd. En die maatschappij had gewoon te weinig kapitaal. Het was eigenlijk te joker om die hele boel op te knappen. En toen heeft men zich tot de Tweede Kamer, tot de Staten-Generaal gewend. En die zeiden van, ja jongens, allemaal goed en best, maar we gaan hier geen geld in steken. Hele stukken dam zijn door de golven weggeslagen en er komt geen geld om de dam te herstellen. En na een tweede storm, enkele maanden later, is het helemaal afgelopen. Er is geen geld om de dam te herstellen, de dam is onbruikbaar, raakt in verval en brokkelt steeds verder af. Je kunt hem overigens nog altijd zien bij laag water. Sinds die tijd komt het plan voor een nieuwe dam een paar keer bovendrijven. De laatste keer is in 1961. Het plan om Ameland te verbinden met Friesland begint vaste vorm aan te nemen. Vlak daarna volgt het indijkingsplan uit 1965. Twee dammen zouden Ameland dan met het vasteland verbinden. En dat zou dan voor de recreatie geschikt zijn, en deels voor de natuurontwikkeling en deels voor de landbouw. Maar het mooie was, daar werd een prachtige brochure van gemaakt. En bij die brochure zaten ook foto's. En er werd op een gegeven moment gezegd van, ja, als je nou in Leeuwarden woont, wat is er nou mooier dat je dan op een prachtig mooie avond nog even een strandwandeling kunt maken op Ameland en zo. Dus zo werden de mensen lekker gemaakt. Het gaat om plannen om op lange termijn de hele Waddenzee af te sluiten. Eigenlijk net zoals bij de deltawerken. Alleen zou hier tussen die twee dammen het land ingepolderd worden. U ziet hier op de kaart aangegeven een strook agrarische grond, circa 4000 hectare. Dan is er een gedeelte donker aangegeven wat de bedoeling heeft om te worden aangelegd tot bos. Althans, die mogelijkheid is daartoe. En verder is daar nog een woeste grond aangegeven in deze bruine kleur. Ook circa 4000 hectare. En dan resteert daar nog water. Dus dat is het overblijfsel van de vroegere zee, de vroegere Waddenzee. Al met al een zeer gevarieerd gebied waarmee men dus verschillende zaken kan doen. Ingepolderd zou dit gebied van nut zijn voor landbouw, militaire oefeningen, bloembollenteelt, watersport, toerisme, noem maar op. Een ingrijpend plan. Opvallend genoeg is er weinig protest in het noorden van het land. Sterker nog, Zowel de eilanders als de Friezen aan het vasteland zien het plan eigenlijk wel zitten. Vanaf de vaste wal werd natuurlijk enorm gepromoot. En zeker hier in Friesland, die waren er echt hartstikke voor. Er komt er meer land bij. En ook in die tijd was die krant natuurlijk veel belangrijker dan nu. Maar die krant, en vooral de redacteuren van die krant, die hoofdredacteuren, ja, die zaten echt vierkant achter dat plan. Dus alle afwijkende ideeën daarover, die werden gewoon de grond ingeschreven en geboord en zo. Dus ja, dat was vrij massaal. Werd daar, en wij vonden het zelf, ik was toen een jaar of 10, 11 of zo, ik vond het ook wel spannend, het idee om een stuk van het wat in de polder, niet realiserend hoe belangrijk dat gebied natuurlijk was voor de natuur, voor de ecologie. Het twee-dammenplan, wat op het ogenblik dus in ontwikkeling is, is... Meer land, meer mogelijkheden. Goed idee, toch? Volgens de voorzitter van VVV Ameland in ieder geval wel. Wij zijn hier dan ook ontzettend blij mee. Ik kan u wel zeggen dat 90% tot 95% van de mensen hier voor dit plan zijn. In de eerste plaats krijgen we er een groot stuk recreatie bij. Maar wij willen toch ook graag het karakter van het eiland bewaren. Vooral de rustieke dorpjes die er zijn en de mooie natuurgebieden. Maar, sorry Jormaya, maar waarom is niemand tegen dit plan? Ja, dat is opvallend, hè? Ja. Ja, er waren dus zeker vast wel Friezen en Amelanders die het geen goed idee vonden, maar die horen we niet echt. Nee. Meindert vertelt net ook dat de kranten in het noorden, die waren heel erg voor. Dus misschien schreven zij ook niet over een tegengeluid. Dus ofwel, het was er helemaal niet. Iedereen dacht, oh ja, we willen eigenlijk... Ja, ik bedoel, er was daar natuurlijk heel weinig. Heel veel mensen dachten, nou, leuk, ben benieuwd. Ja. Maar er waren natuurlijk heus wel tegenstanders, maar die... Dus blijf stil. Vooral de gedachte van dit gaat ons waarschijnlijk iets opleveren. En niet soort van wat zijn de giga consequenties van dit verhaal. Nou, op dit moment horen we dat dus niet. Nee. Ik denk dat dat ook komt door dat de kranten gewoon heel erg erbij zijn. De provincie is er heel erg bij. De brochure is vet. Ja. Dus de Friezen hebben er wel zin in. Dus de dammen lijken er gaan komen, maar... 1965 komt er dan toch een tegengeluid. RONO had je toen, de regionale omroep Noord en Oost. Dat heet tegenwoordig anders, geloof ik. Dit is Kees Wevers. Die kon ik soms op de middengolf ontvangen. En die ontving ik toevallig... Kees is 15 jaar, een keurige scholier, een zijscheiding in het haar en een dik vierkant brilmontuurtje met daarachter glinsterende ogen. Hij is geboren in Groningen, maar begin jaren 60 verhuisde hij naar Kortehoef, vlakbij Hilversum. En daar werd verteld over een dammenplan voor Ameland. Via de RONO, de regionale omroep Noord en Oost, hoort hij voor het eerst over het twee-dammenplan. De dag erna staat het plan ook in de Telegraaf. En Kees komt meteen in actie. Nu de Friezen het plan hebben twee dijken naar Ameland te leggen, wil ik hier iets over zeggen. Het grote waddenplan... schijnt, tussen aanhalingstekens staat, dat schijnt door de Provinciale Staten van Friesland enthousiast te zijn ontvangen. Laten nu alle mensen, jong en oud, die het belang van het behoud van het Waddengebied, zoals dat nu is, inzien, grootscheeps in het geweer komen. Uitroepteken. Ik roep allen op tot de stichting van een vereniging tot behoud van de Waddenzee, die nu vooral de taak zou moeten krijgen de inpoldering van het Amelander Wad, de staat Bad, dat is een schrijffout daar, Wad te voorkomen. Laat ook iedereen die dit niet zo interesseert zich hier wat meer in verdiepen. Laten we strijden voor het behoud van de Waddenzee, een van de belangrijkste natuurgebieden van de wereld. Uitroepteken. Kortehoef, Kees Wevers. Kortehoef, Kees Wevers, 15 jaar. Toen was ik 15 jaar, ja. Je hoort er dan voor het eerst over via de RONO. Waarom werd je er zo door gegrepen? Kijk, die natuurbescherming, NJN, dat zat er bij mij ook wel een beetje in. Maar heel belangrijk was voor mij... dat ik had bedacht, ik wil gaan wadlopen later. Later, hè, later als ik groot ben. En toen kwam er ineens een plan om twee dammen naar Ameland te leggen. Ja, als ze dat gaan doen, dan kan ik straks niet meer wadlopen. Dat is echt mijn gedachte geweest. Niet zozeer de natuurbescherming. De hoofdgedachte was, ik wil wadlopen later. Ik wil wadlopen. Ja, en ik vind dat je moet kunnen. Algemeen kan je zeggen, ik vind dat je moet kunnen wadlopen. En als ze dat gaan doen, dan kan dat niet meer. Kees is op dit moment eigenlijk de enige die tegen dit plan in actie komt. Maar waarom hij? Waarom een scholier uit Kortehoef? Waren er geen eilanders die in actie kwamen? Nee, dat weet ik niet. Dat kan ik niet met ja of nee beantwoorden. liet in ieder geval niet van zich horen. Nee. Het is heel gek. Achteraf, terugkijkend, is het voor mij ook heel raar dat ik dat gedaan heb. Ja? Ja, het is absurd gewoon. Dat ik dat gewoon als scholier daar, een beetje stille, verlegen scholier in die tijd, zomaar zo'n actie heb op touw heb gezet. Best wel groot. Ja. Na zijn ingezonden brief maakt Kees er werk van om geïnteresseerden bij elkaar te krijgen. Er waren wat mensen die op zijn brieven hadden gereageerd. En hij begint contact op te nemen met bekende Friese, Groningers, Eilanders en watloopioniers. Nou goed, op een gegeven moment had ik genoeg mensen bij elkaar, dacht ik. Dan heb ik een zaaltje gehuurd, besproken in Hotel Zeezicht in Harlingen. En een convocatie gestuurd naar iedereen die op mijn lijstje stond. En mijn vader, die werkte in Hilversum, en op zijn kantoor konden stencils. Zo ging dat nog. Dat ging dus met stencils. Dus dan typte ik iets op een stencil en dan liet hij dat stencilen op kantoor. En dat heb ik rondgestuurd. Ook een bericht aan de pers gemaakt, ook rondgestuurd. En toen zijn we op die 17 oktober 1965 bij elkaar gekomen in dat Hotel Zeezicht in het Souterrain. En daar is de Waddenvereniging opgericht. Dankzij die vereniging, die we nu kennen als de Waddenvereniging, komt het protest tegen de dam goed op gang. Had je verwacht dat jouw brief zo veel teweeg zou brengen? Dat het effectief zou blijken? Ja, kennelijk wel. Anders als je word je meteen moedeloos natuurlijk. Ja, anders begin je misschien. Nee, begin. Je zou met de auto naar Nes kunnen rijden, je zou niet kunnen watlopen. De veranderingen voor het landschap zouden heel ingrijpend zijn geweest. Wij vragen ons af, hoe zou het Waddengebied er dan uit hebben gezien? Anders, in elk geval. Dit is Belinda Beurtenschouw. Ik ben marine-ecoloog. Dat betekent, ik ben een bioloog van de zee, zo te zeggen. En ik werk bij de Waddenvereniging. In haar appartement vol zeegezichten, schelpen en vuurtorens vragen wij haar, wat nou als? Stel nou, je had hier een dam gelegd. Dan had je dat waarschijnlijk gedaan op het Wantai. Het Wantai, hebben we net geleerd, is het punt waar de twee stromingen samenkomen. Het meest ondiepe gedeelte op het wad. Eigenlijk wat je doet, je sluit dit deel van de Waddenzee. Dus het westelijke deel sluit je af van het oostelijke deel. En dat heeft heel veel effecten. Dat heeft effecten op de ecologie, maar op de morfologie. Dus hoe de geulen lopen. Je krijgt eigenlijk twee kleine Waddenzeetjes. Net als bij de afsluitdijk verander je daarmee ten eerste de stroming. En wat volgt op de stroming is het leven. Je hebt dieren die leven in de bodem of op de bodem. Zoals bijvoorbeeld kokkels, die graven zich in. En mosselen, die hechten zich aan dingen. Oesters, die leggen zich op platen neer. En dan heb je eigenlijk, als je daar een dam hebt, dan heb je een andere stroming, heb je andere zandplaten, andere geulen. Dus de dieren waren anders. Het waren dezelfde dieren, maar op andere plekken dan ze nu zijn. Ze moeten verhuizen, zeg maar. Behalve bodemdiertjes zijn er in de Waddenzee ook mobiele dieren. Dus vissen en zeehondjes. Als je daar een dam legt, kunnen die niet meer verder. Dus eigenlijk maak je twee aparte Waddenzeeën van elkaar. Dus je sluit de delen van elkaar af. Dat betekent dat de dieren niet meer kunnen migreren. Dus die kunnen niet meer vrij op en neer zwemmen. Kleinere dieren of dieren die alleen door het getij worden gedragen, of die met het getij meezwemmen, die hebben dan een blokkade in hun weg. Dus die komen niet verder. Maar zo'n zeehond die zou omzwemmen, denk ik. Dit zijn effecten in het water. Maar boven water, welk effect zouden we daar kunnen zien? De Waddenzee is een super hotspot van de vogeltrek. Dus er komen jaarlijks echt miljoenen, miljarden vogels langs. En die gebruiken het wat om te fourageren. Dus die komen daar om zich vet te vreten en dan verder te vliegen. En als je dan dam zet, dan verander je eigenlijk de onderwaterwereld. En dan verander je het aanbod aan voedsel voor de vogels. En de rest is geschiedenis, was dat. De volledige podcast is te beluisteren via NPO Luister. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Dit jaar vindt de 100ste editie van de Wereldspaardag plaats. Een dag om mensen bewust te maken van het belang van sparen. En iemand die daar alles van af weet is econoom en financieel journalist Erika Verdegaal. Erika, hele goeienacht. Goeienacht. Had jij als kind ook altijd zo'n spaarvarkentje? Want ik had dat dus. Ja, nou, nee, wij hadden geen spaarvarken. Toen hadden we van de Poeh, hoe heette die bank ook weer? Nou, dat weet ik niet meer, want die is het nu niet meer. Ik had een soort kluisje gekregen. Heel mooi zwart metalen ding. Grijs metalen ding. Daar deden we ons geld in, met een sleuteltje. Ja, ja. Ja, en nou ja, wij zijn dan niet de enige twee die veel hebben gespaard. Want Nederlanders doen dat over het algemeen. Hoe komt het dat we zoveel sparen als Nederlander? Ja, dat vind ik altijd grappig als mensen zeggen Nederlanders sparen zoveel. Niet iedereen spaart, hè? Nee. Maar met z'n allen sparen we 450 miljard nu. Maar niet iedereen, 1/3 van de Nederlanders, heeft weinig of helemaal geen spaargeld. Dus het gaat, ja, we hebben een kloof, een spaarkloof, zeg maar, tussen arm en rijk. Ja, ja, en dat heeft dus echt te maken met hoeveel je verdient. Nee, dat denk ik niet. Het heeft ook te maken met hoe zuinig je bent, denk ik. Je hebt mensen die potten alles op. Je hebt ook mensen die maken alles op. En dat is een verschil in, niet alleen een verschil in inkomen. Hoewel dat natuurlijk een grote rol speelt, maar het is ook een verschil in karakter. Ja. Ja. Ja, maar we proberen toch wel vaak ook aan kinderen te leren, toch? Van ja, als jij centjes krijgt, spaar die op. Ja, ik vind sparen trouwens, hè, want ik schrijf over geld. Ik vind sparen heel belangrijk voor mensen. En voor kinderen dus ook. Want wat je jong leert voor je 12e jaar, ja, dat neem je bijna altijd mee in je leven. En ja, sparen is een van die dingen. Kijk, het is heel simpel. Als je een potje geld op de bank hebt, minimaal een paar duizend euro, dan kan er van alles gebeuren. Maar dan kom je tenminste niet meteen in de problemen. Zo simpel is het. Nee. Maar je hebt natuurlijk ook mensen met heel veel geld. En die sparen gewoon omdat ze het over hebben. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, dat het gewoon niet lukt om het uit te geven. Ja, dat het niet lukt. Ja, dat het gewoon. Ja, het is gewoon een vorm van vermogen. Ze hebben dan beleggingen, ze hebben spaargeld, een eigen huis, noem maar op. Je hebt allerlei vormen van vermogen. Ja. Ja, ja. Ja, met geld omgaan is wel iets wat veel mensen lastig vinden. Ik denk ook wel, met de komst van achteraf betalen is het natuurlijk wel makkelijk om iets te bestellen met geld dat je helemaal niet hebt. Oh, grote stap naar achteraf betalen. Ja, dat is van het spaargeld wat goed is. Achteraf betalen is een van de meest foute dingen die er zijn. Ja. Ik leg je uit waarom. Als je iets koopt, hè, dan is eigenlijk het beste psychologisch gezien als je dat leuke van die aankoop tegelijkertijd neemt met de pijn van het betalen. Want als je het dus achteraf gaat betalen, dan heb je die leuke aankoop al. En wat blijkt nou? De lol van zo'n aankoop duurt veel korter dan de mensen denken. En dan, dat is dan al voorbij en dan komt nog eens een keer de pijn van het betalen. Dat is niet goed. Dat moet je niet doen. Nee, nee, maar dat is ook een beetje hun verdienmodel, toch? Want ik heb het ook wel eens gedaan en ik krijg altijd herinneringsbrieven met je hebt nog niet betaald. Oh, Ruben, dat moet je nooit meer doen. Probeer er vanaf te komen. Maar ik zei wel eens. Nee. Ja, oké. Okay. Nee, dat is echt in Engeland blijkt ook zo. Daar heeft het nog een grotere vlucht genomen. Dat al heel veel mensen daardoor in de problemen gekomen zijn. Het heeft te maken met een psychologisch effect. Gedragseconomen noemen dat delay discounting. Delay discounting, dat betekent dat je liever iets nu hebt dan in de toekomst. En dat effect neemt toe bij mensen met weinig wilskracht. En als je weinig wilskracht hebt op financieel gebied, dan geef je heel makkelijk alles nu uit. Ja. In plaats van in de toekomst. Ja. Ja. Hoe bescherm ik me nou tegen al die reclames die ik de hele dag zie? Want de hele dag krijg ik impulsen om te kopen. Hoe bescherm ik me daartegen? Oh, daar heb ik net een boek over geschreven. Nou, wat een toeval. Daar vis jij naar natuurlijk. Ja, wat een toeval. Vertel. Nou, dat boek heet Geld speelt geen rol. En dat gaat over allerlei psychologische fenomenen die een rol spelen bij geld. En dat is allemaal, al die mensen hebben enorm veel zwakheden met gekke namen. Net zoiets als wat ik zei, delay discounting. Mm-hmm. En die zwakheden die zijn al heel lang bekend. Dat onderzoek is al in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen. Alleen, allerlei bedrijven gebruiken natuurlijk die zwakheden van de mensen om te proberen zoveel mogelijk geld uit te laten geven. Liefst 24 uur per dag. En dat kan tegenwoordig in deze digitale tijd, is dat veel makkelijker geworden. Ja, vroeger kon dat helemaal niet. Dus op zondag en op dinsdagmiddag waren de winkels dicht. 'S Avonds ook. Ja. Maar dat is natuurlijk niet meer zo. Geven jongere generaties dan meer geld uit? Ja, jongere generaties. Nee, je had vroeger natuurlijk ook mensen die in de problemen kwamen. Maar jongere generaties hebben de pech dat ze opgroeien in een tijd waarin de marketing digitaal is en waarin het geld digitaal is. En bij digitaal geld, dat was al heel lang is dat uit onderzoek bekend, voel je die betaalpijn waar ik het net over had niet zo goed. Ja. Dat voel je veel beter als je met cash betaalt. Ja. En die digitalisering veroorzaakt ook dat die marketing 24 uur per dag doorgaat. En dat niet alleen, zich heel snel kan aanpassen. Steeds aan, oh, dit werkt niet, dan doen we wat anders. Om die mensen te verleiden, om op de koopknop te drukken. Ja. Ja, en om een abonnement aan te gaan en allerlei dingen te kopen. Ja, ja, ja. En maar welk advies zou je dan willen geven aan jongere generaties? Want je ogen de hele dag dicht doen is ook moeilijk. Als het om sparen gaat, is er één hele goeie. En dat is spaar automatisch. En dat betekent dat je bijvoorbeeld elke week of elke maand een stukje van je inkomen, bijvoorbeeld van je bijbaan of van je baan, meteen op een spaarrekening zet, automatisch. Ja. Want jij kan het ook, dat digitale, snap je? Dat ga je gewoon even in je bankrekening regelen. Als je elke week 20 euro doet, dan blijk je dat nauwelijks te voelen als het automatisch van je bankrekening naar je spaarrekening gaat. Dan spaar je wel bijna 100 euro per maand. Ja. Dat is het meest ideale. Dat is de meest luie manier om te gaan sparen. En het je kinderen dus goed meegeven, begreep ik. Want ik heb bijvoorbeeld vroeger altijd geleerd, als ik speelgoed wilde, mocht ik het alleen kopen als ik het twee keer kon kopen. Omdat je dan nog geld overhield. Wat een goede ouders heb jij. Ja, super. Dat heeft niet iedereen. Heeft het effect gehad, Ruben? Daar gaan we niet op in. Ik ben enorm jong. Nee, maar ik wist daardoor wel beter hoe ik met geld moest omgaan. Dat het inderdaad niet zomaar op moest zijn. Ja, precies. Nou, het lijkt me belangrijk dat we dat soort tips blijven meegeven. Erika Verdergaal, econoom en financieel journalist. Ontzettend bedankt voor je tijd. Ja, heel graag gedaan. Oké. Wereldspaardag hoor je natuurlijk ABBA met Money, Money, Money. Blijf luisteren, want we gaan zo meteen nog veel meer interessants bespreken. Dat allemaal na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Russische ambassadeur in Israël is op het matje geroepen omdat Rusland afgelopen week gesprekken heeft gevoerd met Hamas. Een delegatie van Hamas kwam op uitnodiging van Rusland naar Moskou, maar Israël ziet die uitnodiging als goedkeuring voor de terreur. Rusland haalde regelmatig banden aan met zowel de Israëlische regering als Hamas, Hezbollah in Libanon en Iran. De voedselvoorraad in Gaza is nog goed voor maximaal 11 dagen en de winkels kunnen binnen 5 dagen al leeg zijn. Daarvoor waarschuwt de VN. De behoefte aan levensmiddelen groeit, terwijl er maar weinig hulpgoederen Gaza ingaan vanaf de Egyptische grens. Door de gesloten ziekenhuizen lopen zieke mensen in Gaza essentiële zorg mis. Naar schatting hebben 1000 nierpatiënten kans op nierfalen en 9000 kankerpatiënten krijgen in Gaza onvoldoende behandeling. De situatie op de luchthaven van de Russische deelrepubliek Dagestan is weer onder controle, zeggen de autoriteiten. Honderden anti-Joodse demonstranten bestormden de luchthaven gisteravond toen er een vliegtuig uit Tel Aviv was geland. De betogers braken door deuren in de terminal en gingen de landingsbaan op zoek naar Israëlische passagiers. De passagiers werden daarop in veiligheid gebracht. Volgens de autoriteiten zijn er 20 gewonden gevallen tijdens de bestorming van de luchthaven. De politie van de Amerikaanse stad Tampa in Florida heeft een man van 22 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend. Tijdens een Halloweenfeest in een drukke straat werd tientallen keren geschoten. 2 mensen kwamen om het leven, 18 raakten gewond. De wedstrijd tussen Olympique Marseille en Olympique Lyonnais in de Franse Eredivisie is afgelast. De spelersbus van Lyon werd een uur voor de wedstrijd in het velodroom bekogeld met stenen. Daarbij werd Lyon-coach Fabio Grosso geraakt door glasscherven en moest hij worden behandeld voor zijn hoofdwonden. In overleg met de Franse voetbalbond besloten de clubs om niet in actie te komen. Het weer, op enkele plekken nog een bui, verder droog en opklaringen bij een graad of 10. De komende dag eerst wat regen in het westen en daarna tot de avond droog bij zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Is jouw kat al overgestapt op een veganistisch dieet? De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Zometeen hoor je of het een goed idee is om onze katten alleen maar plantaardig voedsel te geven. En verder gaan we het hebben over ons beeld van de dino's en de rituelen die komen kijken bij kaarsen. Maar eerst gaan we natuurlijk de dag van vandaag doorspreken zoals elke week. Het is maandag 30 oktober. Om te beginnen met verdrietig nieuws voor de veerpontreizigers tussen de gemeente Rezen en Oud-Bergentijm. Het pontje wordt tot april 2024 uit het water gehaald. Maar gelukkig is er geen schipper zonder werk. Het was namelijk een zelfbestuurbaar elektrisch pontje. En deze week staat in het thema van het klimaat. De Nationale Klimaatweek is namelijk begonnen. En dat gaat om het halen van een groene Nederland en het behalen van de CO2-doelen. En deze hele week zijn daarom klimaatburgemeesters aan het actie voeren. Wat hun drijfkracht is, dat hoor je later dit uur. Want dan praten we met maar liefst 3 burgemeesters. Ja, ik zou het soms wel van de daken willen schreeuwen. Klimaatverandering is iets wat ons allemaal aangaat. En de mensen die nog steeds hun kop in het zand steken. Ja, dat is heel moeilijk om daar soms mee om te gaan. Maar ik probeer zoveel mogelijk mensen om mij heen in ieder geval op een niet belerende toon, want dan heb je mensen natuurlijk meteen tegen je, ervan te doordringen dat het echt heel belangrijk is om je daarmee bezig te houden. En dat we allemaal ons kleine steentje eraan bij kunnen dragen. En dat we niet moeten denken dat de industrie het maar moet oplossen. Want wij dragen er allemaal aan bij. Er wordt ook feest gevierd vandaag, niet hier, maar in Ierland. Elke laatste maandag van oktober vieren ze namelijk Bank Holiday. Banken, postkantoren en bedrijven zijn gesloten, maar geen stress. De pubs zijn gewoon open. Heb je zin in een uitdaging? Vanaf vandaag mag je namelijk inschrijven voor de 48e editie van de TCS Amsterdam Marathon. De wedstrijd staat gepland op 20 oktober 2024, dus je kan nog even oefenen. Maar wil je niet de volledige 42 kilometer lopen. Nou, je kan ook een halve marathon doen, dus geen excuses. De 47e editie, sorry, moet ik zeggen, was 2 weken geleden. Meedoen is al goed, maar er kan er natuurlijk maar eentje de beste zijn. Finishing time, but this was a brilliant moment for Joshua Bellet, the young Kenyan, 25 years old, who didn't finish the World Championship Marathon in Budapest, but he did finish in Amsterdam, and he finished in first place in a new personal best to make it a Kenyan victory. En dat personal best was 2 uur, 4 minuten en 18 seconden van Joshua Bellet. Ja, misschien schrijf ik me ook wel in, maar ik denk niet dat ik van hem win. En ook Grace Slick is vandaag jarig. De zangeres van Jefferson Airplane mag maar liefst 84 kaarsjes uitblazen. En daarom hoor je haar nu op NPO Radio 1. Dit is Letter. Lather was 30 years old today. They took away all of his toys. His mother sent newspaper clippings to him about his old friends who'd stopped being boys. There was Howard C. Green, just turned 33. His leather chair waits at the bank. And Sergeant Dow Jones, 27 years old, commanding his very own tank. Lather still finds it a nice thing to do to lie about nude in the sand, drawing pictures of mountains that look like bumps and thrashing the air with his hands. But wait, oh, Lather's productive, you know. He produces the finest of sound, putting drumsticks on either side of his nose, snorting the best licks in town. But that's all over. Lather was 30 years old today, and lather came foam from his tongue. He looked at me, eyes wide, and plainly say, is it true that I'm no longer young? Mommy? And the children call him famous, what the old men call insane. And sometimes he's so nameless that he hardly knows what game to play, which words to say. And I should have told him, no, you're not old. And I should have let him go on smiling. Baby, why? Voor de 84ste verjaardag van zangeres Grace Slick van Jefferson Airplane. Je hoorde, Letter was dit. Dan, afgelopen week zijn er in Zuid-Engeland voetafdrukken van 125 miljoen jaar oud gevonden, afkomstig van een dinosaurus. Ja, bijzonder dat we deze soort best goed lijken te kennen trouwens. Maar het enige wat we ervan hebben gevonden zijn toch vaak botten of oude afdrukken. Kunnen we op basis van deze vondsten wel een realistisch beeld krijgen van deze dino's? Om daar een antwoord op te krijgen, praat ik met Jonathan Wallaert. Hij is senior curator bij het Oertijdmuseum. Jonathan, een hele goede nacht. Een goede nacht. Vanaf wanneer kregen we eigenlijk een realistisch beeld van de dinosaurus? Nou, dat is eigenlijk pas in de laatste 30 of 40 jaar gebeurd. We kennen natuurlijk hun botten al een paar honderd jaar, dat ze verzameld en bestudeerd worden. En eigenlijk het woord dinosaurus ook al een paar honderd jaar oud. Maar het echt goed leren kennen van die dieren, dat is pas de laatste 30 jaar ongeveer gebeurd. Ja, want waar zijn die beelden nou op gebaseerd die we nu zien van dino's? Nou ja, enerzijds is dat natuurlijk hun botten. Hè. Aan de hand van die botten kan je de reconstructie reconstrueren hoe de beesten eruit gezien hebben. Hoe hun botten vastzaten en hoe hun poten bijvoorbeeld onder het lichaam vastzaten. Hoeveel tenen ze hadden, dat soort dingen. En daarnaast, langzaam maar zeker, zijn er veel meer complete skeletten gevonden die bijvoorbeeld huidbewaring hebben. Waaraan we kunnen zien ja, hoe ze schubben hadden of bijvoorbeeld dat ze veren hadden. Ja, ja. Maar je zegt veren, dat is niet het beeld wat ik heb bij dino's. Nee, nee, dat klopt. Dat is ook iets wat we pas echt de laatste 30 jaar goed weten. Het beeld wordt ook steeds completer, want er worden nog steeds nieuwe soorten gevonden die veren hebben. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Velociraptor, die toen die oorspronkelijk gevonden werd, dachten we, nou ja, het is een kleine roofdino volledig bedekt met schubben. En ondertussen weten we dat die op zijn armen in ieder geval en ook op zijn poten wat veren had zitten. Ja, en zorg nou ook een serie als bijvoorbeeld Jurassic Park voor dat toch wel een beetje scheve beeld wat we hebben? Ja, ja, het is natuurlijk heel wat angstaanjagender in zo'n film als Jurassic Park om een beest te laten zien wat schubben heeft. En op het moment dat die in één keer veer heeft en veel meer gaat lijken op een vogel, ja, dat is veel minder angstaanjagend. Zoals ik al zei bij de Velociraptor, die wordt natuurlijk in Jurassic Park sowieso als veel te groot neergezet, want dat is natuurlijk angstaanjagender. En daarnaast, met die veren, zou die ietsje fluffier zijn. En dat is natuurlijk iets wat de film niet wil schetsen als beeld. Ja. Maar hoe accuraat is dan het beeld wat jij nu bijvoorbeeld hebt van wat dino's zijn? Nou, op zich is dat beeld best wel compleet. Hè? We weten van de meeste dieren, of de meeste dino's die gevonden zijn, weten we ondertussen hoe ze eruit zagen. Hoe ze bijvoorbeeld liepen aan de hand van bijvoorbeeld de spieroppervlakken die we op de botten aantreffen. Nou, die spieroppervlakte leren ons dan ook iets weer over het postuur en bijvoorbeeld de snelheid waarmee het dier kon rennen. Maar bijvoorbeeld de huid, ja, die vinden we in sommige gevallen terug. Ook de veren vinden we in sommige gevallen terug. Maar wat kleur is daarin absoluut niet bewaard gebleven. In een heel uitzonderlijk geval vinden we de donkere pigmenten terug. Dus dan kan je wel zien dat die vlekken of streepjes gehad had. Maar je kan eigenlijk nooit zien of dat donkere vlekken donkergroen of donkerblauw waren. Nee, maar is dat van belang om dat te weten? Nou ja, het helpt ons bij het reconstrueren eigenlijk van hoe het ecosysteem eruit zag. En we willen natuurlijk zoveel mogelijk weten om te zien, ja, hoe zag het er toen uit? Welke dieren liepen er? Nou ja, welke dieren er liepen, dat weten we dus ondertussen. Mm-hmm. Maar het vertelt ook vaak, hè, de kleur wat over de levenswijze van het dier. Ja, ja. En ik bel je natuurlijk vanwege die gevonden pootafdrukken. Hoe revolutionair is dat nou wat er gevonden is? Want ik denk ook, ja, weer een pootafdruk. Ja, ja, nou, daar heb je wel een beetje gelijk in, want pootafdrukken worden vaker gevonden. Maar zeker ook op Isle of Wight, waar deze pootafdrukken gevonden zijn, weten we, er zijn meer pootafdrukken van bekend. Mm-hmm. Alleen, iedere spoor leert ons eigenlijk iets bij. En dat heeft vooral te maken met het feit hoe de pootafdrukken eruit zien. Dat zegt ons enerzijds natuurlijk iets over, hè, zetten het dier zijn voet neer, bijvoorbeeld eerst op zijn hiel en daarna pas op zijn tenen. Of zetten die eerst zijn tenen neer en daarna pas zijn hiel. Maar ook als je een heel spoor hebt, kan je ook iets zeggen over de stapgrootte die het dier maakte. Zeker als hij in rust zou lopen, hè. Dus geen gehaaste sprint, geen marathonrenner, maar gewoon rustig stappen. Mm-hmm. Ja. Hoe groot waren die stappen dan? En daarbij horende, wat zou dan ongeveer de snelheid van het dier zijn als die liep? Maar waarom is dat belangrijke informatie? Nou ja, dat zegt ons bijvoorbeeld iets als je van een rover ze terugvindt. Of het een actieve jager was of meer gewoon eentje die aan het slenteren was in de hoop dat hij een prooi tegen zou komen. Ja, zodra je pootafdrukken tegenkomt die hele grote stappen zet, ja, dat is een typisch symptoom eigenlijk van rennen natuurlijk. Ja, dat zegt ons dan heel veel. Ja, maar ik bedoel vooral meer, waarom moeten we dit weten? Nou ja, als je een reconstructie wil maken van een ecosysteem, dan is eigenlijk alle beetjes informatie die helpen daarbij. Dus ook wel als je gaat kijken naar wat voor of hoe liep zo'n dier. Ja, dat zegt ons heel veel over dus wat de rol, de functie van het Juist. Dier was in het ecosysteem. Ja, tot slot, gaan we die dino ooit weer op aarde zien? Nee, absoluut niet. Ja, nee, dat is natuurlijk dankzij films als Jurassic Park een fabeltje wat de wereld in geholpen is. Van, oh, misschien zou het wel kunnen. Dat... En we hebben net een uur over DNA gehad. Ja, we kunnen op zich best veel DNA terugvinden van alles en nog wat. Ja, ja, maar wie moet het eigenlijk zo zien? Hè? DNA is natuurlijk een heel boek wat je moet lezen. En met een beetje geluk na een paar miljoen jaar vind je misschien nog de losse letters terug. Laat staan woorden, laat staan hele pagina's. Dus... Ja. ja, dat vind je gewoon niet terug. De enige mogelijkheid die er is, en daar wordt wel onderzoek naar gedaan, is dat er van moderne vogels, de huidige afstammelingen eigenlijk nog van een paar groepen dinosaurussen, dat die het DNA aangepast krijgen, zodat ze weer wat meer dinosaur features krijgen, om het zo maar even te noemen. Maar in de praktijk blijkt dat dat ja, eigenlijk niet echt, tenminste dat dat dan gaat lijken op een dinosaurus. Maar ja, dat wil dan niet zeggen dat je een dinosaurus hebt natuurlijk. Ja, je stelt me wel echt teleur nu, Jonathan. Ja, sorry. Maar in ieder geval, zijn er nog genoeg dino's te bewonderen in het Oertijdmuseum, waar jij de senior curator van bent. Jonathan Wallaert, dank je wel. Hey, graag gedaan. Boom, boom, akkelakke, lekker boom. Arjen stuurt in de NPO Radio en heb je had geen beter lied uit kunnen kiezen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Je hoorde Was Not Was met Walk the Dinosaur. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Het is de Nationale Klimaatweek. En in Nederland zijn er een paar mensen die daar extra actief aan meedoen. De klimaatburgemeesters. Inmiddels zijn dat er al meer dan 200. En we spraken er twee uit Zeeland en Vlieland al voor de uitzending. En een ander nu, en dat is Vera Hoeksma. Een hele goede dag, Vera. Goeiedag, hallo. Jij bent de klimaatburgemeester die op het hoogste puntje woont, op 109 meter in Beekdalen in Limburg. Wat houdt het in om klimaatburgemeester te zijn? Wat is dat nou? Klimaatburgemeester is iets wat je eigenlijk zelf kunt invullen. Iedereen die heeft zijn eigen kwaliteiten daarin. De een die doet aan zonnepanelen, groene daken en plastic opruimen. En ik zit vooral op het gebied van afvalvermindering, plasticvermindering, maar ook aan gedragsverandering. Ja, maar Beekdalen is een is niet zo groot. We hebben geloof ik 17 gemeentes. En ja, we zijn best een grote plattelandsgemeente met 17 kernen, dorpkernen. Ja. Ja, maar waarom ben jij dan wel klimaatburgemeester geworden? Waarom wilde je dat? Het stond vorig jaar in de lokale krant dat ze daarvoor vroegen. En ik was er al langer mee bezig in het kader van Zero Waste. En toen dacht ik van, ik meld me gewoon aan. En ik moet zeggen dat het wel deuren opent. Dat je er wel bekender door wordt, zeg maar. Deuren opent? En wat heb je aan die open deuren? Dat je meer mensen kunt bereiken. Bijvoorbeeld, dat ik geef nu ook presentaties voor de gemeente in de verschillende dorpen. Dus ja, de mensen leren je wel beter kennen. En laatst heb ik voor het Repaircafé, dat bestond 10 jaar, heb ik een praatje gehouden samen met de burgemeester en de wethouder. Oh. Dus dat is op zich wel heel erg leuk om te doen, moet ik zeggen. Ja, ja. Een van de andere burgemeesters, oftewel jouw collega die wij spraken, is Wim de Rijke. Hij is ingenieur en woont op Zeeland, Zierikzee, op Schouwen-Duiveland. Ik vond het nodig om ook een middengeluid te laten horen. Want ik vond de polarisatie omtrent ook klimaat, omtrent heel veel dingen, maar ook om klimaat een beetje irritant worden. Je hebt mensen die het volledig ontkennen. Je hebt de kunstwerkvernietigers en de tafelplakkers. En ik denk dat we met ons allen wat meer moeten doen om of bij kunnen dragen voor een beter klimaat. En ik wil daar liever een wat gematigd geluid over laten horen dan de complete uiterste kant. Ja, Wim wil dus vooral polarisatie tegengaan in Zeeland. Is dat iets wat jij ook in Limburg probeert? Ja, ik vind het wel een hele goede. Ik probeer ook gewoon de mensen mijn verhaal te vertellen en met ze in gesprek te gaan. En vooral niet met het vingertje te wijzen om te zeggen van, ja, je doet dit of dat, kan dat niet minder? Of ja, ik probeer gewoon de verbinding te zoeken. Ja, want herken jij die polarisatie waar Wim over praat? Ja, soms zijn mensen inderdaad heel erg tegen of echt de hakken in het zand of het boeit ze niet. En ze gaan wel inderdaad 3 keer om hun vliegvakantie. Ja, ik bedoel, daar ga ik dan niet mee in gesprek. Dat heeft weinig zin. Het is wat Wim zegt, van het is beter om de middenmoot mee te krijgen, zeg maar. Want je merkt dat toch wel echt wel heel veel mensen ermee bezig zijn. Dus dat is wel goed om op die manier proberen de grote massa mee te krijgen. Ja, ja. En Wim stelt trouwens dat het niet alleen gaat om klimaatverandering, maar ook hoe je ermee omgaat. We produceren met z'n allen veel te veel afval bijvoorbeeld. Dus bij alles wat je koopt kun je nadenken, heb ik dit echt wel nodig? We zijn met 8 miljard mensen op deze wereld en onze afvalproductie is gewoon veel te hoog. Dat moet echt naar beneden. En dat zullen we met z'n allen moeten doen. Hoe luister jij hiernaar, Vera? Hebben jullie al manieren hoe jullie omgaan met afval? Ja, precies. Dat is waar Zero Waste ook voor staat. Ze staan ook natuurlijk voor afvalvermindering, maar ook waterbesparing, kledingvermindering. Ik ben ook lid van een kettingkledingruil. Dat is wel heel erg leuk. Dan krijg je dus eens op de zoveel weken krijg je een tas thuis van een buurtgenoot. Oh. En dan kun je dus zelf de kleding eruit halen die je erg leuk vindt. En ook kleding wat je dus zelf niet meer draagt, die stop je in de tas en die breng je dan naar de volgende buurtbewoner in de buurt. En het leuke daarvan is dat je ook nog leuke sociale contacten daarvan krijgt. En bovendien, je kunt de kleding een aantal keren dragen en vaak heb je in de winkel ook wel eens dat je dan een miskoop hebt. En dat heb je hier dus niet bij, want als het niet bevalt, dan kun je het altijd in een volgende tas weer erin stoppen. Dus zo heb je dan, en je bespaar je eigenlijk ook best wel veel geld. En ja, dat is wel een heel leuk systeem. Ja, eigenlijk een soort win-win-win situatie. Ja, inderdaad. Ja. Ja. We spraken ook met Elsje de Ruiter. Zij was wethouder op Vlieland en is daar nu ook dus klimaatburgemeester. En zij had het volgende aan ons te melden. Een onderzoek wat hier loopt. Loopt hier al een heel langdurig onderzoek naar koolmezen. En die koolmezen, daarvan wordt dan genoteerd wanneer ze hun eerste ei leggen, hoeveel eieren ze leggen en hoeveel jongen eruit komen, et cetera. Maar je ziet in de loop van de, moet ik even denken hoe lang het onderzoek loopt nu, iets van 60, 65 jaar, zie je dus gewoon een verschuiving van die eerste eidatum. Dus die koolmezen die zijn allemaal bijna een paar weken eerder hun eieren gaan leggen. Merken jullie ook in Limburg zulke natuurlijke veranderingen? Ja, je maakt het zeker aan de natuur. Dat, ik maak het vooral aan de biodiversiteit. Als je vroeger op vakantie ging, ja, je had de hele gril vol, vol beestjes. En dat zie je tegenwoordig helemaal niet meer. Dus je merkt echt dat er veel minder insecten zijn. Mm-hmm. En vandaar dat we, ja, je kunt ook heel veel aan klimaatadaptatie doen. Van, ook bijvoorbeeld met water, plaats een regenton in de tuin en haalt tegels eruit en veel meer groen erin, zodat het water ook vastgehouden blijft. Want we hebben bijvoorbeeld hier in Oorsbeek ook, ja, we wonen inderdaad bovenop een berg, maar onderaan in Oorsbeek zijn er ook bassins gegraven, ja, waardoor dus het water opgevangen wordt, zodat het langzaam in de grond zijpelt en dat het niet in de kelders van de huizen terechtkomt. Ja, precies. Maar er zijn natuurlijk van allerlei veranderingen die plaatsvinden. Zo kent Zeeland inmiddels overstromingen vanuit zee. Ja, nou, die spiegelstijging, dat is absoluut iets wat speelt natuurlijk. Het zal misschien minder snel gaan dan wat we denken. Maar ja, wij weten als geen ander wat de kracht van de natuur is. Mijn vader heeft 1953 meegemaakt in een van de zwaarst getroffen gebieden. Van die generatie zijn er nog steeds mensen die leven hier op Schouwduiveland en die weten wat de kracht van het water kan zijn. Dus ja, er is altijd angst dat er iets kan gebeuren. Ja, dat is best wel heftig om te horen, toch, Vera? Ja, absoluut. Ja, ze zijn hier pas geleden ook de overstromingen geweest in Valkenburg. Dat is hier vlakbij. En ja, dat is hier in het Heuvelland sowieso, omdat je toch wel heel veel heuvels en dalen hebt. En dan als zo'n klein beekje overstroomt, of inderdaad het flink regent, ja, ze zullen iets moeten met die wateroverlast. En net wat ik zei van die bassins, dat is wel een hele goede oplossing. Daar zijn ze echt goed mee bezig. En er is bijvoorbeeld ook onderaan in Oorsbeek een heel plein, waar ze dus een hele kuil hebben gegraven, waar dus, in de beton zijn daar allemaal gaten, dus zodat daar het water in kan lopen. En ja, waardoor het dus niet overstroomt. Nee, maar ik ben de Limburgse overstromingen van, wat is het, anderhalf jaar geleden nog niet vergeten. Nee. Ik denk niemand die luistert, dat weten we allemaal nog. Ja, voorkomen is beter dan genezen, toch? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, daarom zeg ik ook van, ja, ook in het kader van die biodiversiteit en wateroverlast, het is ook heel fijn, er zijn gewoon heel veel voor- en achtertuinen in Nederland. Het is een enorm oppervlak. Als je daar veel meer tegels uithaalt en veel meer voor groen zorgt, waardoor het water kan wegcijpelen. Je ziet ook vaker op parkeerplaatsen of opritten, dat je van die open stenen hebt, waar het groen in, waar groen in zit en waar ook water door kan zijpelen. Ja, dat zijn allemaal kleine dingen, maar dat telt wel enorm op als heel veel mensen dat gaan doen. Ja. En zo zijn er ook laatst hier in Doenrade is een heel leuk geveltuintje aangelegd. Dat zie je ook op steeds meer plaatsen. Dat ze, ook al is er een kleine stoep, maar dat er dan toch een aantal tegels weggehaald worden en dat er een leuk tuintje wordt aangelegd. Ja. Dat is allemaal superleuk, ja. Tot slot, hoe gaat deze week er verder voor je uitzien? Dinsdagavond heb ik een presentatie in Nut in het gemeentehuis om 7:30. En aanstaande zaterdag heb ik een fietstour in Oorsbeek in Amsterdam. Nou. En dan vertel ik inderdaad ook over de kettingkledingruil en dan bezoeken we ook het Repaircafé in Oorsbeek. Ja, Vera Hoeksma, klimaatburgemeester van Beekdalen in Limburg. Dus ontzettend bedankt voor je tijd. Ja, en deze week is het dus die Nationale Klimaatweek. En als jij nou ook klimaatburgemeester wil worden, dat gaat dit jaar niet meer lukken. Maar je mag je wel weer aanmelden voor volgend jaar. En dat heeft dus ook Elsje uit Vlieland bijvoorbeeld gedaan. Ik heb mij altijd ingezet voor het milieu, voor de natuur. En ik denk, toen ik langs zag komen dat je klimaatburgemeester kon worden, dat je daarvoor aan kon melden, toen dacht ik, hey, leuk. Ik schrijf een motivatie en dan zie ik het wel. En toen ben ik zomaar burgemeester, klimaatburgemeester geworden. Dat ging eigenlijk heel makkelijk. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Vanwege de klimaatverandering en dierenleed ook, zijn mensen steeds bewuster geworden van hun eetgedrag. En steeds meer mensen kiezen voor een veganistische optie. Maar houdt deze bewustwording nou op bij onszelf? Of moeten nou ook onze huisdieren overstappen op een plantaardig dieet? Dat ga ik vragen aan Rick Scholtes, eigenaar van Vegavriend en Vegan Pets. Een hele goede nacht, Rick. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bij een veganistisch dieet voor een kat denk ik eigenlijk aan een kat die een wortel eet. Oh, nou, klopt ja. Dat beeld een beetje? Nee, dat denk ik niet, nee. Nee, nee want bij, hoe zit het wel? Bij een vegan kat denk ik aan een kat die volwaardig plantaardig diervoeding krijgt. Er zijn tegenwoordig een aantal merken voer waarin geen dierlijke producten zitten. Mm-hmm. Alleen plantaardige producten. Ja, maar katten hebben wel een verhoogde hoeveelheid taurine nodig, wat alleen in dierlijke producten zit. Hoe zit dat dan precies? Ja, maar taurine wordt toegevoegd aan dit soort producten. Dat is taurine wat afkomstig is uit een chemisch proces. Mm-hmm. En dat klinkt natuurlijk altijd een beetje van, hey, wat zijn we dan met onze katten aan het doen? Die taurine, dat is dezelfde taurine als alle taurine die in kattenbrokjes wordt gestopt, want als je gewoon vleesbrokjes maakt, dan worden de ingrediënten verwarmd en daardoor verdwijnt de taurine. Ja. En moet je weer taurine toevoegen. Ja, en die taurine die daaraan toe wordt gevoegd aan de gewone brokjes, is precies dezelfde taurine als de taurine die in vegan kattenbrokjes zitten. Is dat precies dezelfde, ja? Exact dezelfde, ja. Ja, nou ja, we hebben ook gesproken met een kattengedragsdeskundige. Hij noemt zichzelf Jonne, de cat expert. En die is nog niet zo overtuigd over het veganistische dieet van een kat. Het lastige eraan is, er is eigenlijk nog helemaal geen onderbouwing van dat het ook kan. En wat dat betreft zijn katten toch echt wel wat we noemen obligaat carnivoren. Ja, dat is eigenlijk een moeilijk woord. Dat betekent dat een kat moet toch vlees eten om aan onze behoeftes te voldoen, om aan onze voedingsbehoeftes te voldoen. Ja, jouw reactie, Rick? Ja, nou ja, heel mee eens dat een kat obligatore carnivore is. Maar goed, wij geven ze brokjes. En ook mensen met vleesbrokjes geven om brokjes. Die alle voedingsstoffen bevatten die een kat nodig heeft. En ik heb een aantal katten gehad. En inmiddels zijn er bestaan het al best lang. Ik weet dat er niet superveel onderzoek naar is gedaan. Naar de katten die dat hun hele leven hebben gegeten. Mm-hmm. Maar we weten wel precies wat er aan voedingsstoffen in kattenbrokjes moeten zitten. En die voedingsstoffen kun je prima uit plantaardige producten halen. Ja, maar waarom zouden we onze menselijke drang om veganistischer te eten op onze dieren projecteren? Omdat we met z'n allen, er zijn twee redenen. Dat is van een duurzaamheidsreden en de andere is vanuit het dierenleed. En ja, als je dat dierenleed niet nodig hebt, waarom zou je dan het gebruiken? Ja, want als je kat, ja, sorry? Ja, als je kat zo graag, of als je vindt dat je kat het allerbeste leven verdient, dan vind ik dat je dat ook zou moeten vinden voor katten, voor dieren in de bio-industrie. Mm. Ja, en ik vind dat je niet het ene dier moet voeren aan het andere dier. Nee, want weten we een beetje wat de lange termijn effecten zijn van katten met een veganistisch dieet, of is dat echt te vroeg? Nou ja, we hebben natuurlijk allerlei. Het is niet. Het voer bestaat nog best wel lang. En ik heb hiervoor katten gehad die ruim 14 jaar vegan kattenvoer hebben gegeven. En die hebben hun hele leven geen problemen gehad als gevolg van de voeding. Ik ben elk jaar naar de dierenarts met ze geweest. Ik heb ze aan het eind ook uitgebreid laten onderzoeken. Elke keer ook gekeken of er problemen zijn die in relatie zouden staan met de voeding. Nou, dat is nooit aan de hand geweest. En nee. Dit is echt niet de enige kap waarmee dat aan is gebeurd. Dus het bestaat al best lang. Ja, maar dat is natuurlijk anekdotisch bewijs. Is er ook echt onderzoek naar gedaan? Ik begrijp dat het anekdotisch bewijs is, maar wat deze man net hiervoor zei, die zegt van ja, dan gaan ze voedingstekorten ontwikkelen. Nou ja, dat is gewoon niet gebeurd bij mijn katten. Dus er is geen noodzakelijk verband dat als je ze vegan kattenvoer geeft, dat ze daarna ook tekorten zullen hebben. Dat verband is er gewoon niet. Want anders dan hadden mijn katten een tekort gehad ergens aan. En dan hadden ze ook ergens aan moeten lijden. En dat is gewoon niet gebeurd. Nee, precies. Maar stel nou, ja, ik heb dan geen kat, hè, want ik ben ook heel slecht met dieren. Maar als een kat zou kunnen kiezen tussen vleesbrokjes en veganistische brokjes, waar zou die dan zelf voor willen gaan, denk je? Dat hangt er natuurlijk per kat vanaf. Ja. Ik hoor regelmatig van klanten dat zij aan mij vragen van hoe moet ik overstappen. Advies is altijd kleine stapjes, dus je begint met een klein beetje van het voer. En je gaat in de loop van de week steeds meer daarvan geven. Maar ik hoor ook heel vaak dat ze zeggen van ja, maar wat moet ik nu doen als mijn kat de vegan kattenbrokjes tussen de resten uitvist? Nou ja. Dus er zijn ook... Gebeurt dat, ja? Ja, zeker weten, ja. Het ligt ik weet niet zo goed waarom mensen altijd denken dat het plantaardige voer niet lekker zou kunnen zijn. Maar dat kun je prima lekker maken. En dat wordt door heel veel katten ook lekker gevonden. Ja, ja. Maar je zegt dus wel, die transitie, dat moet je niet in één keer doen. Nou ja, dat is altijd dat advies. Maar je ziet in de praktijk dat het... Er zijn eigenlijk twee redenen waarom je langzaam zou overstappen. En de ene is omdat hij even aan de smaak moet wennen. Nou, en de andere is dat sommige huisdieren... gewoon als ze heel lang hetzelfde voer hebben gegeten en dan overgaan op een ander voer, dan moet hun lichaam er even aan wennen. Maar dat is voor een klein percentage van de huisdieren zo. Ja. En voor sommigen maakt het echt niks uit als ze van de een op de andere dag overstappen. Rick Scholtes, eigenaar van Vega Vriend en Vegan Pets. Dankjewel voor het gesprek en de vegan groetjes, hè? Dankjewel, hetzelfde. Well, little lady, let me elucidate you. Everybody wants to be a cat. Because the cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat. Cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays. But with a square in the act, you can set music back to the caveman days of jumbozen. I've heard some corny birds who tried to sing. Still, a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick along her dick and stuff like that? When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky-tinky-dinky. With a square in the act, you can set music back to the caveman days. Oh, a rinky-tinky-tinky. Yes, everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Everybody digs a swinging cat. Everybody Wants to be a Cat op NPR Radio 1. Phil Harris hoorde je met de cast van de film Aristocats natuurlijk. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. De verkiezingsstrijd is losgebarsten. Nog minder dan een maand en dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen al. Afgelopen week hebben de politie niet stilgezeten. Ze verschenen in kranten, op tv en waren ook hier op de radio regelmatig te horen. Tijd voor politiek showbiz-redacteur Floor van der Loo om eventjes terug te blikken. Afgelopen week in Politiek Den Haag. De strijd is begonnen. Waarom bent u zo tegen kernenergie? Waarom? ziet u het niet. In de eerste plaats wil ik jullie één ding voorhouden. Laat je niet afleiden door degene die als het om klimaat gaat alleen maar over kernenergie willen praten. De problemen zijn groter dan kernenergie, mensen. En die problemen moeten wij... Maar wie wil nou met wie? Ik heb met alle drie hier enige verwantschap en behoorlijke verschillen. Ik ben het hier erg eens met dat de kiezer eer gaat spreken. En daarna gaan we zien hoe we de problemen gaan oplossen. Als er zoveel geluld wordt in de nieuwe coalitie, dan heb ik helemaal geen zin meer in. Ik wil met Pieter. Pontebal laat van zich horen. Nou ja, stem CDA. Er ging een schokgolf door ons land. Ja, ik liep naar het gebouw toe waar ik een verhaal zou houden vanavond. En toen werd ik van de ene kant afgeleid door wat mensen die mijn aandacht trokken. En toen sprong vanuit de andere kant iemand op mij af met een, wat later bleek, een soort hard voorwerp wat heel hard op mijn hoofd terecht kwam. Geen bloed, ik ben met de schrik denk ik vrijgekomen. Het is onacceptabel, je blijft af van politici, je mag het met elkaar oneens zijn en dan bestrijd je elkaar met woorden, maar nooit met geweld. En krijgen we antwoord op die ene vraag. Waar blijft het programma? Met minder dan een maand tot de verkiezingen kwam zijn partij Nieuw Sociaal Contract met het verkiezingsprogramma. Op geen enkele manier is dit te doen binnen 4 jaar wat wij hier u voorstellen. Je hoorde showbiz-redacteur, of politiek showbiz-redacteur moet ik zeggen, Floor van der Loo. Elke week legt onze regisseur iets uit wat voor hun in die week ontzettend is opgevallen. En vandaag is dat Rijk Landsmeer. Je hebt een beetje iets spookies, toch? Ja, want ik wilde eigenlijk natuurlijk gewoon iets heel intelligents vertellen deze week. Zoals we elke week proberen, echt iets uitleggen. Iets wat mensen nog niet begrepen. Maar er is een verhaal wat mij niet losliet deze week. Een hele enge gedachte. In Amsterdam, aan de Amstel, dicht bij het centrum, is een huis. En in dat huis, daar staat op de zijkant een bloeddoorlopen rode tekening. Een tekening gemaakt door Koenraad. Met bloed heeft hij daar een schip geschilderd en zijn naam. Maar waarom deed hij dat? Koenraad was ooit burgemeester van Amsterdam. Hij was ooit de baas van de VOC... En op een prestigieuze school kreeg hij les van Vossius en werd hij bevriend met Spinoza. Hij was in Engeland aan de hoven van de Zweedse koningin Christina en de zonnekoning Lodewijk XIV van Frankrijk. Daar diende hij ook nog voor, Ruben. Isaac Vossius, Jan Six en Anna Maria van Schuurman, de eerste vrouw in Nederland die lessen volgde aan de universiteit. Dat waren zijn vrienden, dat waren de mensen waarmee hij veel was. En toen, op een gegeven moment werd hij een beetje gek. Hij ging zich steeds meer, steeds meer tot de secte van Jean de la Badie behoren. En dat was een secte die dacht dat Christus zomaar ineens kon gaan komen. En hij kreeg een vrouw. Jacoba Victoria Bartolotti. Het nichtje van Constantijn Huygens. Zij, Jacoba Victoria Bartolotti, heeft volgens velen hem een beetje gek gemaakt. Op een dag liep hij met een gloeiend hete pook achter haar aan. Door het huis. Hij zou gillend en raaskrallend langs het water hebben gelopen. Gekleed in een smoezelig nachthemd. In zijn eigen bloed heeft hij toen op de muur gekladderd. Totdat zijn eigen bedienden zeiden dat hij weer naar binnen moest. Hij heeft jarenlang daarbinnen gewoond. Opgesloten. En men zegt dat als je langs de Amstel 216... als je daar langs loopt en naar de tekeningen kijkt, dat je dan nog steeds zijn gekrijs kan horen. Zijn geschreeuw in het krakende huis. Zijn bombastische lach. Wat hij achterliet was een schilderij van Rembrandt. Wat op maar 7 gulden en $3 werd getaxeerd. Een bed, een schrijftafel en een paar krukjes. En soms hoor je nog wel eens... Help! Ik ben eruit! at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Michael Jackson op NPR Radio 1 met natuurlijk Thriller. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Volgende week is theatermaker en podcastmaker Bas Keizer bij ons te gast. En hij gaat het dan hebben over zijn voorstelling Annette. Maar daar heeft hij ook eerder een podcast van gemaakt. En daar wilde ik je al een klein voorproefje van geven. Annette is allemachtig 80 en 88 en heeft een bewogen leven achter de rug. En Bas bezoekt haar via vrijwilligerswerk, omdat ze eenzaam is en hij graag iets nobels wilde doen om zich nuttiger te voelen. Het begin. Ik was al langer op zoek naar iets dat mijn gevoel van saamhorigheid zou kunnen bevredigen. Ik wilde iets doen voor de mensen bij mij in de buurt. Mijn betrokkenheid tonen. Omkijken naar je medemens. Maar waar moest ik beginnen? Eerst maar de plaatselijke vrijwillige brandweer een bezoek doen. Op een dinsdagavond was er een recrutenbijeenkomst en ik zat daar met een handjevol andere potentiële vrijwilligers te luisteren naar een potige, jonge, enthousiaste brandweerman. Hij hield een goed voorbereid betoog over de regels, ondersteund met vele plaatjes. Veiligheid van de brandweerman staat altijd voorop. Veiligheid is de bindende factor voor deze mannen. Er werd heftig meegeknikt door de gepensioneerde brandweermannen die altijd aanwezig zijn op dit soort avonden. Elke keer bij het woord brand, brandweerman, brandweerkazerne, vrijwillige brandweer, lichtte hun ogen op en zag je ze terugdenken aan de vele uitrukken die zij met z'n allen hadden meegemaakt. De pieper is heilig. De collega's vrienden en de kazerne hun tweede huis. Sommigen zaten liever hier dan thuis. De verbale brandjes thuis waren maar moeilijk te blussen. Nee, dan liever op de wagen om de wereld veiliger te maken. Om poezen uit bomen te halen, autovrakken uit de sloot te takelen of illegale hennepkwekerijen in een huis of flat te blussen als er weer eens gesjoemeld was met de elektriciteit. Wij doen dit samen. Ik voelde mij als geroepen. Ik paste in deze groep. Ik begreep deze mensen. Mannen die niet vragen hoe het met mij gaat, maar die de brandslang van mij willen hebben. Geen moeilijk gouden hoer. Gewoon doen. Je hebt een taak en die voer je uit. Met z'n allen. Zelf heb ik niet zoveel met het blussen van brand, maar wel met die wagens. Mooie, sterke, robuuste wagens waar iedereen voor opzij gaat. Ik wilde wel brandweerman-chauffeur worden. Maar door mijn beroep moest ik helaas afzeggen. De strenge regels omtrent gezichtsbeharing was al een struikelblok. Laat staan de verplichte oproepen als je weekenddienst hebt. Ik kan dit als freelance acteur niet garanderen, dus hield het op. Geen vrijwillige brandweer voor mij. De verplichte 2 jaar durende cursus voordat je überhaupt mee mag doen, ten spijt. We besloten de avond met het doorknippen van een autodak en in een rookdichte ruimte met zuurstofflessen om de weinige herkenningspunten gade te slaan. Zorg dat je nooit in paniek raakt. En zoals het ook bij een echt avondje brandblussen gaat, zo eindigden we nu ook aan de bar met bier, bitterballen en vlammetjes. Volgende week dus onze gast in de Nacht van Karen CV. Je hoorde de podcast Annette van Bas Keizer. Ruben van Haften. De Nacht van KRO NCRV. Wanneer of waarvoor heb jij voor het laatst een kaarsje aangestoken? Misschien voor iemands verjaardag of om sfeer in huis te maken. Maar het televisieprogramma Voor Wie Steek Jij een Kaarsje Op start vanavond op NPO 2. En het programma staat in het teken van het herdenken van mensen die we missen. Ik steek dit kaarsje aan voor Gerard. Mijn echtgenoot voor bijna 40 jaar. Stond volop in het leven, genoot van alles. En viel op donderdag van vrijdagavond, om 's nachts om 2 uur, viel die gewoon om. En het was gedaan. En we missen hem elke dag. En daarom heeft hij ook gewoon een ereplaats hier in de zaak. Hij hoort erbij. Ja, een kaarsje aansteken heeft al eeuwen een grote betekenis. Martin Hoondert is hoofddocent rituele studies aan de Universiteit van Tilburg. Martin, een hele goede nacht. Ja, goede nacht. Ja, bij feestjes en bij herdenkingen steken we de kaars aan. Wat symboliseert die nou? Ja, eigenlijk, dus kaarsenlicht symboliseert heel veel. En dat is eigenlijk misschien ook de sterkte van dit gebruik, van dit ritueel. Kijk, mensen willen natuurlijk eerst en vooral iets doen en zoeken naar een handeling, zodat ze iets kunnen uitdrukken van hun emotie en dergelijke dingen. En wat zo sterk werkt bij het aansteken van kaarsen is dat het eigenlijk een ritueel is waarvan de betekenis niet echt vast ligt. Dus bij feesten en bij rouwen. Ja, dus het is een open symbool wat je zelf kunt invullen, waar je zelf betekenis aan kunt geven. En juist dat maakt het zo sterk. En tegelijkertijd zit er in, laten we zeggen, het vuur, hè, het vuur van de kaars. Daar zit eigenlijk wel de kracht van het symbool, omdat het leeft. Hè. Dus als je kunt eindeloos naar vuur kijken, daar zit zoveel leven in. En die presentie, die levendigheid, die aanwezigheid is eigenlijk wat we willen uitdrukken. Je steekt een kaars aan en je zegt, ik ben er. Ik wil er zijn voor jou of hè, voor degene die dood is of voor degene die jarig is. Dat teken van leven en hoop en warmte, dat is eigenlijk wat hier vooral spreekt. Ja, maar vuur is toch ook vooral gevaar? Ja, dus daar zit een dubbele betekenis in en dat maakt het een heel interessant symbool. Dus enerzijds is het gevaar, het is vernietigend, het is krachtig. En aan de andere kant heeft het dat leven wat erin zit. En juist die tegenstrijdigheid maakt ook dat vuur en kaarsen geassocieerd worden met het heilige. Wat ook en gevaarlijk en aantrekkelijk is, hè, die beide kanten in zich heeft. Dus het is een heel gelaagd symbool waarin die betekenissen van licht, aanwezigheid, warmte, gevaar, het heilige allemaal in besloten liggen en ja, afhankelijk van de situatie naar voren kunnen komen. Ja, maar ik ben ooit gelovig opgevoed, dus ik ben nu niet meer trouwens. Maar wat mij opviel is dat in de kerk heel veel kaarsen werden gebruikt. Ja, dus in de kerk symboliseert, zeker in de christelijke kerken, symboliseert de kaars het goddelijke, het heilige. Wat ik net ook zei, die dubbele kanten die er in het vuur zitten, die werken door in die symboliek, die gebruikt wordt in de kerken. En bijvoorbeeld de paaskaars, het licht van Christus, wordt binnengebracht in de christelijke kerken. Dus die associatie, die culturele associatie, zit natuurlijk ook vast aan de kaars. Dus mensen nemen vaak die culturele bagage toch met zich mee, ook al het speelt door in de soort diepere lagen van de cultuur. Nu kaarsen worden al heel lang gebruikt. En kaarsen was, laten we zeggen, in de middeleeuwen toch een soort luxe product. Die waren gewoon erg duur. En werden wel gebruikt in kerken. Dus die bijzondere betekenis van kaarsen voor het heilige, voor het religieuze, die kennen we al vanuit de middeleeuwen en nog wel ouder. Ja, want is de betekenis van de kaars wel veranderd, zou je willen zeggen, door de jaren heen? Ja en nee. Hè. Dus ik denk dat aanvankelijk vooral die religieuze betekenis zeer belangrijk was als het gaat over kaarsen. En dat is natuurlijk wel seculierder geworden. En tegelijkertijd speelt die diep religieuze oerbetekenis. Hè. Dus je moet symbolen altijd onderscheiden in de oerbetekenis die ze hebben vanuit hun eigen materie, de vlam, de warmte, de kaars en de betekenissen die ze in de cultuur hebben gekregen door het gebruik. Nou, die culturele betekenis die zal wel wat verdwenen zijn, maar die zit ook wel vast aan die oerbetekenis. Ja, maar ja, we hebben de kaars tegenwoordig niet meer per se nodig. Waarom gebruiken we hem nog steeds zoveel, denk je? nou ja, toch vanwege die oersymboliek die erin zit. En omdat mensen nu eenmaal iets willen doen. Hè, dus het materiële van de vlam werkt. Mensen willen iets doen, gebruiken daarvoor kaarsen. En, maar we hebben het inderdaad niet meer nodig om licht te maken. Hè. Dus de oorspronkelijke functie natuurlijk van olielampen, fakkels, de kaarsen, was ook natuurlijk om licht te maken. Dat hebben we niet meer nodig. Maar nou ja, we zien vanaf de 19e eeuw dat de kaarsen wel steeds goedkoper werden, doordat ze een chemisch product werden. En toen werden ze toch wel gebruikt om gezelligheid, om warmte te brengen. En werden ze ook voor de gewone man betaalbaar. En ja, kregen ze dus een andere functie. Ja, en vanavond start dus dat programma. Voor wie stek jij een kaarsje op? Voor wie zou jij dat doen, Martin? Ik zou dat doen voor mijn moeder, die onlangs is overleden. Daar wil ik wel de warmte en de levende herinnering aan vasthouden. En zo'n kaars die is dan wel passend. Dat lijkt me zeker een mooie manier om dat te doen. Martin Hoondert, hoofddocent rituele studies aan de Universiteit van Tilburg. Ontzettend bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En daarmee sluiten we ook de nacht van KRO-NCV af voor deze week. Zometeen hoor je Vroeg met Stefan Komduur. Hallo Stefan. Hele goedemorgen. Ga je het ook hebben over kaarsen? Nee, we gaan het hebben over polarisatie. Oh, bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde. Ja. Daar zou ik ook wel een kaars voor willen aansteken. Ja. We gaan het hebben over een nieuwe documentaire die vanavond op tv is. Sander Schimmelpennink. Die gaat daar onderzoeken wat de invloed is van sociale media op polarisatie. Wij nemen daar al een klein voorproefje op en wij gaan het deze ochtend daarover hebben. Wat is de oorzaak ervan? Wat is de invloed van sociale media op polarisatie? Doe ik met Daan de Bruin, onderzoeker bij Movisie, Kennisinstituut Movisie. Ja, en dat is vanavond dus voor het eerst op de tv. Ja, vanavond op tv. Weet je wat vanavond ook op tv is? Nee. Voor wie steek jij een kaarsje op? Nou, leuk. Kijk. We zijn eigenlijk een soort tv-gids zo in de vroegochtend. Dat is mooi. Dat is zo meteen in Vroeg. Heb je vragen daarover, gebruik de NPO Radio 1-app. En de Nacht van KRO-NCV is er volgende week dus weer. Dan met acteur Bas Keizer. Tot dan. NPO Radio 1. 5 uur, Ties van Kerk.